3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn afgelopen maand weer licht gestegen, nadat koopwoningen maandenlang steeds goedkoper werden. De prijzen gingen in januari met 1,5% omhoog vergeleken met de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In december zakten de prijzen nog met ruim 2%. Dat was de sterkste daling in 10 jaar tijd. Tot halverwege vorig jaar stegen de prijzen van koopwoningen jarenlang gestaag. Maar in augustus vorig jaar zette een daling in, doordat de rentes begonnen op te lopen. De meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten gaan werkcontracten loskoppelen van huurcontracten. Dat bevestigt de branchevereniging na berichtgeving van NRC. De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. Door werk- en huurcontracten te scheiden kunnen mensen hun huis behouden als ze hun baan verliezen. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen jaren gestegen naar 750.000. En ook komen er steeds meer uitzendbureaus. De politie is nog steeds op zoek naar de man die vorige maand in Zwijndrecht 2 vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. Zijn ex-partner raakte daarbij zwaar gewond. Haar moeder kwam om het leven. De politie zei in opsporing verzocht dat de verdachte waarschijnlijk in de buurt van Rotterdam zit en wordt geholpen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid de voormalige Peruaanse president Alejandro Toledo uit te leveren. Dat schrijft de Peruaanse justitie op Twitter. Peru vraagt sinds 2018 om de uitlevering van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie. In 2019 werd Toledo op verzoek van Peru gearresteerd door de Amerikaanse politie. 2 jaar later gaf een rechter al toestemming voor de uitlevering, maar de uiteindelijke beslissing lag bij de Amerikaanse regering. Die zou nu dus hebben toegestemd. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist of nevel zijn. Komende dag wordt weer grijs, met 's middags af en toe regen of motregen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Het komende uur laat ik jullie een aflevering horen uit het archief van de ongelofelijke podcast. Als er niemand meer in God gelooft, wordt het een zooitje jongen. Hans Boutelier hoorde het zijn vader zeggen begin jaren 70. En die uitspraak heeft hem sindsdien nooit losgelaten. Is de samenleving echt afgegleden sinds de secularisatie? Als criminoloog en hoogleraar polarisatie denkt hij al decennia lang na over de grote ontwikkelingen in onze samenleving. Journalist David Bogert gaat in gesprek met Hans Boutelier en vaste gasttheoloog Stefan Paas over het seculiere experiment, onze hypermorele tijd en het nieuwe Westen. Hans Boutelier, welkom in de ongelofelijke podcast. En we gaan in deze aflevering iets doen wat we altijd heel graag doen in onze podcast, namelijk nadenken over de tijd en cultuur waarin we leven en de grote vragen die daar ook bij komen kijken. En dat is eigenlijk iets wat jij al decennia doet, kan ik zeggen. Ja, daar ben ik ook al een tijdje mee bezig. Ja. Raak je nooit uitgedacht? Nee. Ik ga gewoon even over iets simpels nadenken in plaats van... Ja, maar dat doe ik ook. Dat doe je ook, oké. Ja, ik vind het bijvoorbeeld leuk om een beetje te kleien, een beetje te boetseren en dat soort dingen. Okay. Dus dat is totaal iets anders. En dan ben je niet stiekem bij het kleien nog aan het nadenken vaak de radio aan identiteitsstrijd of een podcast. Okay. Nee, ja, nou kijk, bijvoorbeeld tijdens het wielrennen, tijdens de fiets, wat ik ook graag doe. Dan ben ik wel altijd toch heel erg bezig, moet ik eerlijk zeggen. Dan gaat je hoofd gewoon door. Ja. En daar kan me iets bij voorstellen. Maar ja, samenleven is ook zo onwaarschijnlijk interessant. Ja. Hoe is het mogelijk dat al die verschillende universa die we in ons hoofd hebben, dat die toch op een bepaalde manier gecombineerd worden tot één wereld? Dat vind ik echt ongelooflijk. En dat had ik al als kleine jongen, vond ik dat eigenlijk al zo gek. Ja. Dat kon. Ja, als kleine jongen ja, al. Ja, dat heb ik echt heel vroeg gehad. Daar begon het nadenken over de cultuur. Ja, we zo'n klein beetje wijsneusje, ja. Een jochie dat op zijn 10e al de krant leest en zo. Dat jij ook op je 10e na te denken over de cultuur en onze samenleving en dat soort grote dingen, Stefan? Ik moet bekennen dat een betrekkelijk kleine plek in mijn gedachten in nam toen. Ja? Ja, ik was denk ik weer bezig met voetballen. Ja. Toch wel? Mm. Oké. Okay, ja. En dat ze op een gegeven moment een steeds grotere plek in gaan nemen, blijkbaar. Ja, ik heb de schade wel ingehaald. Ja, en je hebt dat nadenken over de cultuur ook in allerlei hoedanigheden gedaan. Criminoloog, sociaal psycholoog. En je bent nu hoogleraar polarisatie. Ja, ik ben hoogleraar polarisatie. Ik ben van opleiding eigenlijk sociaal psycholoog. Maar heb me heel snel al geïnteresseerd eigenlijk voor alles wat niet deugt. Ah, dus okay. Ik heb me altijd wel vrij een grote affiniteit gevoeld met die wereld. Ja. Maar mijn thema, grotere thema, is eigenlijk meer politieke moraal, zou je kunnen zeggen. Maar waarom aangetrokken tot alles wat niet deugt? Want nou, dat zei je net is in dus de bijzin. Datgene wat niet deugt, is een ontzettende goede ingang in het nadenken over wat eventueel wel deugt. Ah, oké. Okay. Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn proefschrift heb ik me de vraag gesteld, hoe kan het eigenlijk, hè, dat was begin jaren 90, dus ik was daar eind jaren 80 mee bezig. Hoe kan het dat in de tijd dat iedereen van God los is en alles kan, dat we dan toch criminaliteit afwijzen? Ja. Wat is daar dan uiteindelijk toch de reden voor? Dat is een belangrijk motief geweest. Ja, in jouw werk. En in het werk, ja. Daar komen we zo meteen over te spreken ook. En hoogleraar polarisatie. Ik zou denken, dan ben je gewoon kan je naar de Twitterpagina van Stefan Paas gaan. Daar kom je ook, ja, al door. Ja. Dank je wel, ja. David. Maar kijk, ik heb altijd leerstoelen gehad. Er is nu een serene stilte overigens. Ja, dat is waar. Ja, dat is zeker waar. Een soort Twitter-sabbatical. Maar hoogleraar polarisatie. Kan je kijk, ik heb altijd leerstoelen gehad op het terrein van veiligheid en samenleving. Ah. En toen was er de mogelijkheid dat ik nog een bijzondere leerstoel kon krijgen op het terrein van polarisatie. Mm. En dat ligt zo in het verlengde van wat ik gedaan heb. Maar polarisatie lijkt er dan juist op te duiden dat al die verschillen niet bij elkaar kunnen komen, toch? Waar je zo gefascineerd was als kind al. Zeker, dat is dus ook tot op zekere hoogte ook wat niet deugt. Okay. Kijk, dat is het punt, hè? Dus zeg maar hoe het wel moet, het goede leven. Wat is de klassieke filosofische vraag, wat is het goede leven? Die is in onze tijd natuurlijk enorm geïndividualiseerd. Ja. Iedereen maakt dat als het ware voor zichzelf wel uit. Mm-hmm. Bemoei je niet met mij. Ik maak zelf wel uit wat ik het goede leven vind. Maar waar we nog wel enigszins overeenstemming in kunnen vinden is in datgene wat we afwijzen. In datgene wat niet deugt. Dat was ook de basisstelling van mijn proefschrift Solidariteit en Slachtofferschap. Mm. Wat niet deugt kan ook verenigen, eigenlijk. Misschien is het nog wel het enige wat ons echt verenigt. Dat we daarover een soort van overeenstemming proberen te krijgen. Je zou het wel haast hopen. Ik herinner me dat we een hele tijd geleden Tom Holland in deze podcast hadden. Ja, de priester. Die zei dat we juist we waren niet meer eens over de hemel en over God en over het goede. We waren nog wel eens over de hel en over Hitler en het nazisme. En dat het allemaal heel slecht was en zo. En de duisternis. Maar zijn grote zorg was dat ook dat begon af te kalven. Dat steeds meer mensen zeggen, nou ja, dan ben ik maar fascist, boeien. Het was een tijd dat iedereen dan met foei zei. Ja. Maar even de redenering is inderdaad mijn redenering ook geweest. Ja. Ja, dus dat zeg maar datgene wat we afwijzen, vreedheid, vernedering, nazisme of wat dan ook, slachtofferschap. Mm. Vandaar ook de titel van de proefschrift was Solidariteit en Slachtofferschap. Dus in het herkennen van elkaars potentiële slachtofferschap, kunnen we nog solidair zijn. Ah, okay. Dat was de basisredenering. Ja. En in hoeverre dat nog overeind blijft en wie dan uiteindelijk als slachtoffer wordt gezien en in welke mate dat slachtofferschap ook geperverteerd raakt en zo, dat is allemaal vers 2. Maar ik probeerde daarmee te verklaren eigenlijk dat in de jaren 80 en natuurlijk ook 90... dat slachtoffer van criminaliteit op een gegeven moment heel erg prominente rol ging spelen in überhaupt de discussie over veiligheid en criminaliteit enzovoort. Ja, de slachtoffer kreeg steeds grotere status eigenlijk. Ja. En je hebt nu een nieuw boek geschreven, Het Nieuwe Westen. Ja. Daarin, in dat boek zijn je ook echo's eigenlijk van jouw eerdere werken. Ja. Je denkt eigenlijk steeds verder. En een boek dat je een aantal jaren geleden schreef als Het Seculiere Experiment. En dat is ook het thema wat dus sindsdien terugkeert in je werk en dus ook in het nieuwste boek. Ja. Wat is Het Seculiere Experiment? Ja, Het Seculiere Experiment is eigenlijk de wonderlijke situatie, als je het historisch bekijkt en cultureel bekijkt, dat zeg maar in de jaren 60 van de 20e eeuw, van de vorige eeuw, op vrij plotseling een enorme omslag ontstond in de samenleving. En ik ben van de leeftijd dat ik dat heb meegemaakt. Ja. Ik zat dus op een paterschool. Ik ben als katholieke jongen opgevoed. En die paters liepen daar in pijen en habijten, hoe het ook precies heet. Ja. En op een gegeven moment kwam ik terug van zomervakantie. Ik denk dat het zo om 69 is geweest. En toen hadden ze opeens slechtzittende pakken en een zwarte kooltrui aan. Dat vond ik zo'n gekke Dat was voor jou verandering. Een soort tekening van hier verandert iets. Nou, het is voor mij echt een symptoom, een symbool zou je het kunnen noemen, voor die onwaarschijnlijke snelheid waarmee die omslag heeft plaatsgevonden. Mijn geboortejaar trouwens. Ik wil geen verbanden leggen, maar het... Oké, kijk. 69 zeg je. Ja, toen was ik dus 16. Ja. Dus toen zag jij dat al gebeuren. Want toen je schrijft het gebeuren, ergens. Ja. alsof het zo was afgesproken door een geheime synode... Ja. Besloten we massaal het ineens zonder hogere macht. Ja. Nou, maar die snelheid... Het ging razendsnel. Het ging razendsnel. Bijvoorbeeld in 1970 heb ik ergens gelezen... stapten maar liefst 700 priesters uit hun functie, uit hun ambt. Dat is nogal wat. Ik weet het totale aantal niet, maar dat zal een paar duizend zijn. Dus dat was een onwaarschijnlijk snelle omslag. Ik wil niet zeggen dat hij me toen al verbaasde... maar die is me gaandeweg steeds meer gaan verbazen. Omdat jij denkt na over die cultuur, jij denkt na over die samenleving... en je ziet een gigantische omslag. En jij denkt dan, dit moet gevolgen hebben. Dit moet gevolgen hebben. En wat ik altijd heel onbevredigend vond... is dat dan wordt er gesproken over de ontzuiling, hè, de grote verhalen. Maar wat is er dan na die ontzuiling ontstaan? Mm. Wat kwam er dan daarna? Is wat ik heb onderzocht eigenlijk in dat seculiere experiment. Zijn de seculiere condities? Wat betekenen die eigenlijk in zijn kern? En wat voor consequenties hebben die voor samenleven? Ja. Maar was je als 16-jarige jongen verrast, geschokt? Dat ineens die hele wereld waar je in leefde enzovoort dan in elkaar duvelde? Of? Ik heb er niet onder geleden. Ik heb wel in die periode, 16, 17... Was ik nog wel bezig met beatmissen en theatermissen. En eigenlijk zeg maar die moderniseringsbeweging. Kijken of dat katholieke geloof... Of dat op een of andere manier aan deze tijd was aan te passen. Ja. En, maar dat werd ook steeds politieker eigenlijk. En ja, op een gegeven moment heb ik eigenlijk meer dat spoor ben ik gaan wandelen. Ja, want je schrijft ook, dat citaat wat ik net noemde... besloten we massaal... ineens het zonder hogere macht te doen. Dus ook we. Jij bent ook opgevoed als katholieke jongen. Maar jij bent er in meegegaan, kan ik het zo zeggen? Ja, ik ben er in meegegaan. Ja. Ik vind eigenlijk dat ik, als ik dat achteraf bekijk... best wel een beetje een volgzame, wat laffige houding heb gehad. Zo kijk ik ook naar mijn ouders, die natuurlijk al lang zijn overleden. Maar dat waren echt conventie-katholieken. In de zin van, ze waren katholiek geboren, zou ik maar zeggen. Dus ze waren ook... op hun 60ste nog katholiek. En zijn eigenlijk ook geleidelijk aan net zo weggedreven als hun kinderen. Snap je? Dus en dat was nou niet, ging niet met veel debat gepaard. Dat gebeurde gewoon. Maar is dit niet... En volgens mij heb jij daar ook wel eens een keer iets over gezegd, Stefan. Is dit niet eigenlijk de manier waarop, denk ik, heel veel mensen geseculariseerd zijn? We zien natuurlijk vaak, we denken aan Maarten het Hart of de modernere variant Arjen Lubach. Gewoon een krachtige daad, een statement van ik geloof niet meer, ik verlaat die kerk. Maar de meeste mensen... gaat het meer geleidelijk, gaat het meer zonder grote statements? Peter van Rode, een historicus, heeft er ooit eens een mooi artikel over geschreven. Het vreemde versterven van het Nederlandse christendom. Waarbij hij oude mensen interviewt die die tijd nog als volwassenen of als jongeren meegemaakt hebben. Een van de dingen die uit naar voren komen is dat de meesten helemaal niet zo... Het was helemaal niet zo beroerd, dat leven. Het was vrij gemoedelijk. Dus dat van Maarten het Hart, dat soort verhalen van vreselijke ouderlingen... die geestelijke terreur zaaien of zo, dat zal ongetwijfeld voorgekomen zijn. Maar voor de meesten was het meer... een soort jas die je uitdeed. Een soort levensvorm die veranderde. Nou, en misschien verhuisde naar de stad en men ging niet meer. En men miste het ook niet echt. Ja, ik denk ook de categorieën en de ideeën of zoiets... die daarmee gepaard gingen, die ervaarde je niet meer als heel erg relevant. Zoiets, voor datgene wat er op dat moment aan de hand was. Dat was natuurlijk opkomst van de jongere cultuur. Het was eigenlijk een aantrekkelijker leven lag in het verschiet. Ja, maar aantrekkelijker... Naar het niet relevant zijn. Ik denk dat dat meer het gevoel was. Ja. Ik heb niet per se nog iets aan deze gemeenschap of deze relaties. Dit heeft natuurlijk niet voor iedereen gegolden, laat ik dat vooropstellen. Maar ik ben het ermee eens. Ja. Dat voor het merendeel van de mensen is er denk ik geen sprake geweest van een soort harde breuk. Ja. Of een echte keuze. Of een expliciete verwerping of zoiets. Ik denk dat dat niet aan de orde is geweest. En dat voel ik tot op de dag van vandaag, bij wijze van spreken. Ja, dat geeft ook. Ik merk dat zelf in gesprekken. Ik ben wel gelovig en ik ben wat jaar geboren. Maar dat je heel vaak tegenkomt, niet zozeer scherp van een debat willen gaan, maar meer een soort combinatie van nostalgie. Van wat fijn dat jij dat nog kunt. En ook een soort meewarigheid soms bijna van ja, dat hadden wij vroeger ook. Maar wij zijn eruit gegroeid. Zoiets, het is lastig een vinger op te leggen. Maar niet zozeer dat het een fel debat meteen moet worden. Nou, daar heb ik geen last van. Nee, dat komt eigenlijk omdat, en dat is toch wel een soort conclusie ook van dat seculiere experiment, in ieder geval een van de conclusies, was dat op het moment dat je dus geen gemeenschappelijke grote geloven meer hebt, hè, waar die als het ware organiserend zijn voor de samenleving, een seculiere samenleving is geen atheïstische samenleving. Laat ik dat even voorop stellen. Maar een seculiere samenleving is wel een samenleving die niet meer georganiseerd is via de grote levensbeschouwingen. Daar gaat het eigenlijk om. Precies. Ja. Maar gaandeweg kwam ik wel steeds meer tot de conclusie. Dat betekent dus, als we niet meer grote gemeenschappelijke geloven hebben, dan kun je dus eigenlijk overal in gaan geloven. Neem de complottheorieën. Als je niet meer gelooft, geloof je eigenlijk alles. Kan je alles geloven. Ja. En dan komt de beslissende derde stap. En dat vond ik eerlijk gezegd best wel een vondst. Als ik zo onbescheiden mag zijn. We moeten ook wel wat geloven. Ja. Snap je? En dat hoeft niet per se een religieus geloof te zijn. Dat kan ook, ik heb één hoofdstuk in het Nieuwe Westen genoemd, geloof in de democratische rechtsstaat. Ja. Dus dat kunnen nog hele andere dingen zijn. Ja. Bedoel, er zijn ook mensen die geloven. De Tolkien-religie, daar is een proefschrift over geschreven. Dat zijn mensen die geloven daadwerkelijk dat Tolkien de profeet was van de wereld die hij beschrijft. En die geloven dat echt. Ja. Met andere woorden, er komen nieuwe dingen voor in de plaats. Ja, er is natuurlijk een soort noodzaak om te geloven. Het seculiere experiment, we hadden het er net al even over. Je beschrijft eigenlijk van die ontwikkelingen gingen zo snel. We bevinden ons eigenlijk in een soort onontgonnen terrein, een soort nieuw gebied. Het nadenken erover, over die gevolgen van wat heeft er nou voor betekenis voor de samenleving. Werd het zaadje daarvoor niet geplant door je vader? Ja, die een opmerking maakte. Inderdaad, daar heb ik altijd heel vaak aan teruggedacht. Zo in de loop van mijn leven, zou ik maar zeggen, natuurlijk gedurende mijn studietijd. Als niemand meer in God gelooft, wordt het een zootje, jongen. Ja. Dat zei hij zo rond 1970 tegen me. En ik stamelde een beetje. Dat, wat moet ik daar nou van zeggen? Nou, valt wel mee, pap, of zoiets, weet je wel. Dat was natuurlijk ook een beetje slap antwoord. Maar het is me altijd wel bijgebleven. Ja. En het is natuurlijk een motief en een overweging die je in de geschiedenis heel vaak hebt zien oppoppen. Hè. Dus grote denkers die dat... Grote Nietzsche denkers, die daarvan nadacht natuurlijk. Ja. Nietzsche, Dostoevsky, maar bijvoorbeeld Kant al. Hè, die had een huisknecht, die heette Lampe. En die zei, der alte Lampe, der soll ein Gott haben. Hè, maar voor Kant, dat was een grote denker, die had dat niet nodig. Hij heeft een God nodig, maar ik heb dat niet meer nodig. Zo is het, ja. Maar dus dat motief dat we als samenleving eigenlijk niet zonder een godsbeeld kunnen. Dat is eigenlijk zeg maar vanaf na de middeleeuwen gekomen. Hè. Gewoon op het moment dat de secular age, zoals Charles Taylor dat noemt, begonnen is. Zo vanaf 1600, het nadenken over een wereldbeeld zonder een god. Ja. Dat begon toen. Maar zou je kunnen zeggen dat... natuurlijk begon het toen. Maar dat proces is nog lang niet voltooid. Hè. Nederland is een van de meest seculiere landen ter wereld. En zelfs hier is er nog een behoorlijke forse minderheid die gelooft. En instituties werken nog in zekere zin. Dat het nog te vroeg is om te zeggen of je vader misschien toch niet gelijk had. Nee, ik vind niet dat hij gelijk heeft. Hij heeft een boek geschreven dat het niet zo is. Nee. Ik heb echt geprobeerd in het seculiere experiment, als het ware, de balans op te maken. Ja, nee, het is nooit natuurlijk. Het is niet een geweldige wereld. Ik ben geïnteresseerd geweest. Als het zo zou zijn wat hij zegt, dan zou het dus daadwerkelijk een zootje zijn. Ja. Ik ben van mening dat het dat niet echt is. We hebben enorme problemen. Ook in het seculiere experiment, dat is misschien wel goed om te weten ook, voor de mensen die het boek niet hebben gelezen. Jij kijkt dan naar een aantal factoren in onze seculiere tijd, in onze seculiere samenleving, bijvoorbeeld ook de criminaliteit en dergelijke. Is het nou echt zoveel slechter geworden? En jouw conclusie is eigenlijk, als ik even heel kort door de bocht ga, zeg je eigenlijk, dat valt wel mee. Toch? Nou, er is een soort van oplossing gekomen. En dat noem ik de pragmacratie. We hebben dus een soort samenleving gekregen die heel erg in het teken is komen te staan van naar bevind van zaken handelen. Hmm. Dus Rutte is de vlees geworden pragmacratie. Niet per se de grote idealen, dus maar... Geen idealen, niet per se een visie. Dat vindt hij eigenlijk zelfs, wijst hij dat zelfs af. Ja. Maar ik probeer wel goed op de zaken te letten. En dan zijn twee factoren zijn dominant. Effectiviteit en efficiëntie. Mm. Gewoon de klassieke bureaucratische criteria. Maar dus daarmee is als het ware die ontzuiling toch wel behoorlijk goed opgevangen. We hebben gewoon de zaken aardig goed geregeld. We hebben de zaken aardig goed geregeld. En daardoor is de samenleving niet afgegleden in een soort afgrond waar mensen bang voor waren. Geen zootje geworden. Ja. Dat is wat ik stel. Maar, dat is natuurlijk wat ik er wel aan toevoeg, die pragmacratie, dat is nou niet bepaald een wereldbeeld waar we warm voor lopen. Nee. Het is, je kan er zo moeilijk in geloven. Dat is iets wat ik letterlijk zeg. Ja. Je kunt er zo moeilijk in geloven. En dat is denk ik wat zich op het moment een klein beetje ook gaat wreken. Maar ja. Stefan, jij vroeg je ook af... Kan je wel zeggen dat het aardig is opgevangen? Nou ja, klap. Of zijn we misschien toch een klein beetje afgegleden? Het is moeilijk te zeggen, omdat het natuurlijk welke norm hanteert. Ja, dat is het punt. Hè? Ja, ik heb je boek inderdaad gerecenseerd en ik vond een heel boeiend boek om te lezen. Maar dat is wel mijn grote vraag. Ja. Als je zegt, is Nederland een zooitje geworden? Bedoelde jouw vader van, ik zeg hem even kort in de bocht... dat heidenen geen geld kunnen verdienen en geen orde kunnen houden? Of bedoelde hij nog weer iets anders? Je kunt natuurlijk zeggen, de meeste Nederlanders gedragen zich redelijk. Maar wat is redelijk gedragen? Als je bijvoorbeeld zegt, denk aan de pornoficatie van de samenleving. Denk aan de enorme klimaatcrisis en de uitbuiting van de planeet enzovoort. En het onvermogen, zoals het zover lijkt, om daar oplossing voor te verzinnen. Nou, ik bedoel, iemand die zegt, het gaat slecht met Nederland... kan ook genoeg redenen verzinnen waarom het slecht gaat. Daar ben ik het helemaal mee eens. Snap je? Dus welke, het, gaat ook, het heeft ook te maken met welke norm hanteer je. Nee, maar dat is absoluut, dat is gewoon het beste commentaar op dat boek. Ik heb met opzet niet een soort criterium willen stellen. Nee. Ik heb het wel natuurlijk onderzocht aan de hand van een paar domeinen. En bijvoorbeeld het domein van de criminaliteit. Mm. Daar zie je dus inderdaad vanaf 1970, dus echt letterlijk, hè, al die statistieken die ken ik allemaal door en door. Je kunt zeggen dat is ongeveer een vertienvoudiging van de criminaliteit. Daar was sprake van in de jaren 60, 70, 80, 90. Inmiddels is dat redelijk onder controle. We hebben overigens hele nieuwe veiligheidsvraagstukken ervoor teruggekregen. Ja. Maar dat is even een ander onderwerp. Mm-hmm, mm-hmm. Maar met andere woorden, er is dus klaarblijkelijk is het mogelijk... als godsdienst of religie al een soort innerlijke rem zou zijn op crimineel gedrag... dan is het klaarblijkelijk mogelijk om een samenleving zo in te richten... dat er enkel externe rem is. Ja, maar nou, hetzelfde geldt even, als ik dat punt nog even mag maken, voor die pornificatie. Daar ben ik het ook mee eens. Dat vind ik eigenlijk best wel een zorgelijke ontwikkeling. Maar je ziet tegelijkertijd daar weer... dat er eigenlijk een soort innerlijke rem voor in de plaats is gekomen. Ik vind dus in dat verband vind ik de MeToo-beweging... op zich een heel interessante beweging. Dat is echt een soort moreel appel. Ja. Op, we correctie. Kunnen op deze manier niet doorgaan. Het is echt een correctie. Mm-hmm. Ja. Dat is echt een morele correctie. Met andere woorden, we zijn dus wel in staat om... die klappen, als het ware, op te vangen. En nou, dan zeg ik nog één zin en dan jullie weer. Ik vind het heel boeiend. Nou ja, je haalt het klimaat erbij. Dat is het inderdaad natuurlijk het grote vraagstuk van deze tijd. Het is echt wel één, nou, niet één. We gaan naar de knoppen, dat is best een probleem. De grote crisis. Ja. Maar de vraag is wel in hoeverre je dat in verband kunt brengen... met de secularisering. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. En dan moet je zeggen, wat er wel gebeurd is... die pragmocratie heeft enorme de deuren opengezet... voor ongeremd kapitalisme, consumentisme, individualisme. En daarmee dus wel indirect wel echt bijgedragen... zeg maar, in een soort ongeremde uitbuiting van de aarde. Misschien mag ik het zo zeggen, maar dat is een gedachte waar ik mee speel. Ik heb er ook het laatste woord niet over. Maar dat de dynamieken die de secularisatie op gang hebben geholpen... en de dynamieken die ook hebben gezorgd voor deze ongebreidelde processen... misschien wel toch met elkaar verbonden zijn op een bepaalde manier. De toename van mobiliteit, consumptie, individualisering... het wegvallen van grote verhalen... levensstijlen die niet meer gebonden zijn aan een klein stukje grond en dorp... en nooit op vakantie gaan. Dat soort dingen. We weten allemaal dat dat traditionele religie heeft ondermijnd... Dat is geen raketwetenschap. Maar het heeft ook iets te maken met dat we inmiddels allemaal een voetafdruk hebben van 2,5 of minstens 1,5. Ja, ecologisch. Zeker. Dus zonder dat het een direct tot het ander leidt, zijn ze wel gecorreleerd. Ja. Er is een relatie te leggen, maar die relatie met heel veel dingen te leggen. Complexe. Ik denk toch wel, dat is echt complex. En ik denk zeg maar de technologische ontwikkeling in combinatie met het echt ongeremde, ongegeneerde marktdenken... wat toch wel heel erg dominant is geworden. En daarvan zou je kunnen zeggen... misschien dat door het wegvallen van de grote verhalen... er was eigenlijk niet meer een tegenkracht... tegen dat ongeremde consumentisme. Daar zit wel iets van een relatie, denk ik. Mm-hmm. Want je schrijft ook... het seculiere experiment heeft een angstige samenleving opgeleverd. Ja. Nou ja, dit is allemaal... Wel een veiligere samenleving uiteindelijk, hè? Want je schetste net die beweging. Inmiddels is volgens mij minder criminaliteit. Ja, maar feitelijk er zijn andere veiligheidsvraagstukken voor in de plaats gekomen. Dat is gewoon absoluut zo. Nou, ik denk wel dat... Kijk, veiligheid kan je zien in termen van securitas, maar ook in termen van certitudo, hè, een soort geborgenheid. Mm-hmm. En, religie of überhaupt een grote levensbeschouwing, iets waar je echt in gelooft. Hè, als je een waarom hebt om voor te leven, verdraag je elk hoe, heb ik ooit eens gelezen. Dat vind ik echt een schitterende uitspraak. Mooi gezegd. Als je een waarom hebt om voor te leven, kijk, dan voel je je ook gewoon zekerder. Ja. En dat is wat ik bedoel met dat mensen toch wel wat grotere onzekerheid misschien zijn ervaren. Terwijl de externe veiligheidssituatie op zich nog wel redelijk op orde is. Ja. En je had het over de pragmacratie. Dat woord noemt je al, dat speelt ook in het Nieuwe Westen, speelt dat een grote rol. Omdat je hint er daar net al even op. We hebben dat opgetuigd, zou je kunnen zeggen. En je noemt premier Rutte als een soort demissionair premier Rutte, moet je tegenwoordig zeggen. Pragmaticus. Vergeet het nog wel eens. Ja, je noemt hem als een soort toonbeeld ervan. En je zei er ook bij, het lastige van dit wereldbeeld is, we geloven het niet meer eigenlijk. We willen er niet meer in geloven. Dat je er zo moeilijk in kunt geloven. Ja. Kun je dat ook een beetje uitpakken? Wat bedoel je? Omdat we zo moeilijk ergens in kunnen geloven? Nou ja, het is niet geloof, iets waar je echt warm voor loopt. Nee, Je kunt er de samenleving best wel goed mee ordenen. Ik heb het al gezegd, het is geen zootje geworden. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat we daar nou echt voor gaan. En ik heb als je het idee, in een paar regels moet beschrijven, dit geloof, wat bedoel je dan precies? Van de boel rustig houden, zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om te kunnen doen wat hij wil? Dat ongeveer? Dat is die pragmacratie. Ja. Maar dat biedt weinig troost, hoop. Nou, dat is eigenlijk. Dat is niet. Dat is een soort ordening. Ja. Ja. Dat kan je eigenlijk niet een leven beschouwen. Als je aan een sterfbed zit, heb je daar niet van aan. Zeg maar. Bijvoorbeeld. Ja. Nee, het is niet iets wat troost biedt. Dat klopt. Of enthousiasme. Of het is niet iets waar je voor gaat of zoiets. Ja. Tegelijkertijd constateer ik ook wel, het is ook niet zo makkelijk om er iets anders voor in de plaats te stellen. Ja. Tot op zekere hoogte. Ja. Bijvoorbeeld de coronacrisis is dus heel pragmatisch eigenlijk benaderd. Ja. En belangentijd is dat best wel redelijk succesvol geweest, denk ik. Uh-huh. Maar nu zie je toch wel dat wat zich een beetje begint te wreken, dat er toch ook niet een wat groter beeld is van wat voor samenleving willen we eigenlijk zijn. Ontstaat wel een zekere frictie. Ja. Dus dat is een beetje het beeld. Mm-hmm. Hè? Dus die pragmacratie is na de ontzuiling ontstaan als een ordeningsmodel. Maar het is niet een geïnspireerde. Je zou kunnen zeggen, ondanks dat het best wel goed, best redelijk werkt voor veel mensen. Het is zeker ook in onze pragmacratie, die dan Nederland heet, hebben een aardige welvaart, zijn aardig veilig. Het gaat best oké voor de meeste mensen. Toch. Het enthousiasme voor dit systeem is steeds meer aan het afbrokkelen. Dat zie jij. Ja. En hoe kan dat dan precies? Dat als we denken, het is hier best wel goed geregeld. We staan in heel veel van die lijstjes. Ja. Staat Nederland ergens boven. Veiligste, gelukkigste, gezondste, welvarendste land van de wereld. Ja. En toch brokkelt dat geloof in die pragmacratie. Ja. Dat enthousiasme ervoor brokkelt af. Waar zit dat hem dan in? Nou, ik denk omdat er eigenlijk geen gezamenlijkheid in zit. Dus die pragmacratie, dat is eigenlijk een samenlevingsvorm die bestaat bij de gratie van een soort hyperindividualisme. Ja. He, we zijn allemaal heel erg op onszelf. We staan heel erg op onszelf. We regelen onze eigen zaakjes. Ja. We zijn allemaal onze eigen onderneming geworden. Dat is ook wat het neoliberalisme vraagt van ons. He. We moeten gewoon onze eigen projecten. Ons leven is een eigen onderneming. En dan gaan er een hoop failliet. Ja. En een van de problemen is natuurlijk dat op het moment dat je dat doet, dan wordt zeg maar de eigen innerlijke drive en de gekrenkte drive, die komt enorm voorop te liggen. Die komt bovenaan te liggen. Timos, noem je dat in het nieuwe boek? Dat noem ik, dat doe ik via anderen. Even geen misverstanden, verzin ik zelf niet. Vandaan, het is een Griekse term. Het is een Griekse term, Timos moet je eigenlijk zeggen. Ja. Maar het is inderdaad zeg maar de wil tot erkenning, het er willen zijn, waar dus bijvoorbeeld moed of militaire deugden uit voortvloeien. Hè? Dus de strijd aan willen gaan. Dat is thumos. Ja, en dat ontbreekt in onze samenleving. Je begrijpt ook een beetje, we zitten een beetje in een zachte cultuur eigenlijk, zeg je. Ja, wij zitten in een zachte cultuur. En nu in die pragmacratie die zo sterk geïndividualiseerd is, komt die thumos eigenlijk een beetje aan de oppervlakte te liggen. Mm-hmm. die strijd om erkenning, op het moment dat die grote levensbeschouwingen er eigenlijk niet meer zijn en we individueel verantwoordelijk zijn en iets moeten geloven, wordt datgene wat ik ben, hoe ik eruit zie, mijn heilige overtuiging, dat wordt het dan. Dat zal iedereen weten ook. Die strijd die is gaande. Dat is die wat ik heb genoemd die identitaire strijd. En waar zie je dat dan? Wat voor soort bewegingen of wat voor soort... Nou ja, je ziet daar allerlei varianten van. Black Lives Matter. Maar ook de Borealen, zal ik het maar noemen. Het extreem nationalisme. Het Forum voor Democratie, Thierry Baudet-achtige geluid. Dat type denken. Het islamisme niet te vergeten. Dus de extreme variant van de islam. Maar begrijp ik het dan goed als je zegt van... ik zal maar even huiselijk zeggen. Er zit in ons allen een soort rauwe oerkracht die naar buiten wil. Die zich wel... manifesteren. Vroeger waren daar geëigende kanalen voor. Als het te gortig was, stuurde je gewoon de hele generatie jonge mannen een keer een oorlog in. Ik zeg maar even... Ja, of je kende je plek. Of je kende en je accepteerde je plek. Of was het samen zodanig geordend hiërarchisch... Ja. Dat iedereen zijn plek had en dat gaf precies. Ja. Daar kreeg je die erkenning. En dat is allemaal weg. Het is totaal egalitair geworden. En ook een beetje, mag ik het zo zeggen, een beetje saai geworden. Of dat is allemaal te rustig, te veilig? Ja, dat is nog weer een andere kant ervan. Ja? Okay, dus dat, inderdaad, dat is een beetje de laatste mensen van Nietzsche. Dat zeg maar, die samenleving is eigenlijk zo goed geordend. En die pragmacratie die werkt zodanig dat voor een aantal mensen... geen grote cultuurstrijd. Ja, dat is wat ik bedoel, want je kan er niet in geloven. Dus nou niet iets waar je lekker warm voor loopt of zo. We gaan er eens lekker voor. Ja. Inderdaad, je zou kunnen zeggen... voor een deel van de mensheid is het als het ware saai. Voor een deel... hebben mensen het gevoel dat ze eigenlijk niet erkend worden... in datgene wat ze zijn. En sommigen zijn ook daadwerkelijk wel slachtoffer van het systeem. Omdat Dus die hebben een legitieme reden om die woede te voelen. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Zo zie ik wel bijvoorbeeld het verschil tussen... extreem nationalisme en Black Lives Matter. En Black Lives Matter, zeg je dat een legitieme reden? En dat extreem nationalisme, ik vind dat wel dat een vorm van... Een foute reden. Nou, in ieder geval een soort inclusieve identiteitspolitiek. Omdat... in principe Black Lives Matter gericht is op inclusie en op meedoen. Wij willen meedoen. Ja. De polarisering is daar een instrument om uiteindelijk inclusie te bereiken. Ja. En daarmee is het eigenlijk politiek. En bij extreem nationalisme is het een manier om iemand buiten te sluiten. Dat is het grote verschil. Ja. Of je jezelf in wil sluiten, dat vind ik echt iets anders... dan dat je een ander wil uitsluiten. Ja. En dat soort bewegingen komen dus op eigenlijk een beetje vanuit... de saaiheid waar moet je anders voor strijden? Welk ander groot verhaal? Het komt deels dus op vanuit een terechte... ook zoektocht naar erkenning. Ja, precies. En het is misschien ook dus... omdat we gewoon ook een beetje in een zachte cultuur leven. Dus, en dat hangt misschien samen dan met die saaiheid. En de hiërarchie, de ordening is eruit. Ja. Want in alle eerlijkheid denk ik wel, vroeger was het ook niet zo... dat natuurlijk iedereen bezield was door een groot verhaal. De meeste mensen hobbelden ook wel een beetje mee. Maar men mist een plek, zoiets. Maar men mist een plek, dat is het punt. Het was ingebed. Ja. Dus de tumors was als het ware bijna niet relevant. Omdat je als het ware binnen de kaders die voor jou daar klaar lagen... daarbinnen functioneerde je. Een dubbeltje werd nooit een kwartje. En zo was het ook, ja. Ik zeg die dingen overigens allemaal niet in nostalgie. Ik constateer gewoon dat dit zijn de processen die gaande zijn. Ja. Ik heb in al die boeken die ik heb geschreven... dat zijn er 5 eigenlijk grote studies... altijd geprobeerd... om te snappen, gewoon voor mezelf, als 10-jarig jongetje de krant lezend... wat is er gaande? Ja. Kan ik op een of andere manier een beetje begrijpen hoe het werkt... en misschien dat een ander het leuk vindt om het te lezen. Dat is altijd mijn doel geweest. Ja, maar jij analyseert dat. En wat me opvalt, ook bij andere vergelijkbare denkers misschien wel... is dat zij constateren allemaal, in ons land gaat het eigenlijk best wel goed. We hebben het best wel aardig voor elkaar. Maar... ook leggen ze bijna allemaal ook de vinger op dezelfde zere plek. Namelijk, er broeit iets. Er is iets aan de gang wat te maken heeft met dat we die gemeenschappelijkheid niet meer hebben. En dat grote verhaal niet meer hebben. Maar daar stokt ook bijna altijd iets. Omdat bijna niemand dan kan benoemen... veel mensen maken de disclaimer, ik wil niet weer terug naar vroeger. Want vroeger was niet alles beter. Kan ook geen eens. Kan ook niet. Maar dit huidige, de pragmacratie, zoals jij het volgens mij treffend beschrijft... kunnen we ook... moeilijk in stand blijven houden, want er wordt steeds meer aan gemorreld. Ja, vanaf verschillende kanten. Ja. Met religie, met de secularisatie, zijn we ook iets kwijtgeraakt. Maar dan is natuurlijk de grote vraag... welke kant moeten we op Dat is natuurlijk het ingewikkelde dan. Nou, kijk, dan hoor je dus vaak zeggen van we hebben weer behoefte aan een nieuw groot verhaal. Ja. Waarbij dan ik wel eens tegen degene zeg die dat zegt, maak maar eens een beginnetje. Ja. Want dat is nou net het probleem. Ja. We hebben natuurlijk zo'n ongelooflijk gefragmenteerde, gediversifieerde wereld. Dat er is niet zomaar een nieuw groot verhaal. Maar desalniettemin heb ik in dit boek wel een poging gedaan om toch wat door te denken en na te denken over wat zijn dan op zijn minst de condities waarbij je een soort gemeenschappelijkheid kan denken. Ja, ja, en wat er een beetje achter zit dan, want die pragmacratie, of misschien zou je het ook wel nou, een soort liberale westerse democratie hebben dat natuurlijk ook wel een hele tijd genoemd. En na de val van de muur en de hele ineenstorting van het communisme was het toch een beetje een soort euforisch gevoel. Ja, ja, de wereld was af. De wereld was af. En uiteindelijk dacht iedereen ook, toen de grote denkers, nou ja, Fukuyama is daar een bekend voorbeeld van, die socioloog, die zei, dit is wat iedereen eigenlijk wil. Eigenlijk iedereen ter wereld. Ja. Kijk wat die communisten, die landen donden ook allemaal in elkaar. Iedereen wil eigenlijk zo'n liberale democratie. Iedereen wil eigenlijk zo'n pragmacratie misschien wel. Zitten we nu op een soort kernpunt waarbij we moeten concluderen, nee. En misschien, je moet ook wel een beetje denken aan Afghanistan. De val van Afghanistan, wat natuurlijk nu heel erg in het nieuws is, waarbij ook een soort nieuw besef gekomen lijkt. Naar een land gaat en je zegt, jongens, democratie, hard zelf kiezen wie je wil. En vrijheid, blijheid en blijkt dat Afghanistan er niet echt op zat te wachten. Nee. Tenminste, een flink deel van die bevolking. Nee, in Oost-Europa een aantal landen. En China, een succesvol land, maar bepaalt geen democratie. Niet de behoefte aan dus, dat die westerse pragmatisie. Zijn we nu op een soort kantelpunt waar we beseffen, dit is toch niet het eindmodel van. Ja, zeker. Want mijn zorg, dat is wel een soort motief ook in dit boek, voor dit boek geweest, is dat inderdaad Fukuyama had dus niet gelijk. Hè? Begin jaren 90, einde van de geschiedenis, dit is af. Omdat klaarblijkelijk het niet een model is dat iedereen per definitie aanspreekt. Maar ik zie geen alternatief. En dat is de alternatieven die zich aandienen, die vind ik persoonlijk zeer verontrustend. Ja, bijvoorbeeld dat extreem nationalisme. Bijvoorbeeld. Of islamisme. Of dat Chinese moderne imperialisme, zou ik maar zeggen. Dat soort grote alternatieven. Ja. Daar word ik nou niet echt vrolijk van. En precies daar zit eigenlijk mijn ongerustheid. Dus ik snap dat Fukuyama niet gelijk heeft. Maar wat dan wel? Ja. Ik snap dat je niet zit te wachten op een salafistische samenleving of zo, of een soort Afghanistan. En China er ook niet blij van. Waarom? Dat roept allemaal beelden van geweld, marteling, onderdrukking enzovoort op. Wat is er mis met een stevig nationalistisch verhaal? Dat mensen zeggen van, al die menging van culturen is niet een groot succes geweest. Laat iedereen zijn eigen plek blijven. Niks tegen Arabieren, zolang ze daar blijven. Ik zeg het maar even kort in de bocht, of Afrikanen. Neem ons eens mee, waarom is dat zo gevaarlijk? Nou, gevaarlijk is het niet per definitie. Ik vind wel dat je moet beginnen bij de realiteit. Mm-hmm. Get real. Ja, maar get real, zo heet mijn eerste hoofdstuk. Precies. Ja. We hebben te maken met een multi-etnische, multidiverse, multiculturele, superdiverse samenleving. Zeker, ja. Dat is gewoon zo. Ja. En op het moment dat je daartegen gaat verzetten, dan ligt het gevaar is erg groot dat je eigenlijk per definitie dan moet kiezen voor zo'n excluderende politiek. Ja. Waarbij je dus echt zegt, ik wil deze mensen niet, ik wil dit niet, ik wil dat niet. Ja. Dat wil niet zeggen, want dat is echt iets anders dan dat je denkt van, nou, zet de deuren maar open. Ik vind het een hele zorgelijke ontwikkeling dat er zoveel vluchtelingen voor Europa kiezen. Dat is niet echt iets wat dat is geen echt wenkend perspectief. Ik denk dat dat voor onze samenleving niet goed is. Niet houdbaar. Nee, dat is ook precies waar je, denk ik, dat pragmatisme toch wel nodig hebt. Je moet daar tot pragmatische oplossingen komen om op een of andere manier dat behapbaar te maken. Zoals bijvoorbeeld die vluchtelingendeals die pragmatische landen nu sluiten. Ja. Ik denk dat je daar wel op uitkomt. Ja. Dus dit is niet zomaar het verhaal van, we hebben een migratiesamenleving. Waarom stel je die vraag? Want ik ken jou niet als een groot nationalist. Sterker nog, jij bent ook wel een beetje criticus natuurlijk van die nationalistische bewegingen. Dus ik ben wel gefascineerd waarom je deze vraag stelt. Ja, ik ben daar wel criticus van. Om verschillende redenen die ik wel eens uitgelegd heb. Onder andere deze. En hoe wij het dan gaan voor elkaar krijgen. Deportaties, wat dan ook. Dus ik zie dan niet hoe dat moet gebeuren, al zou je het willen. Maar ik kaart het aan, omdat het ging over dat grote verhaal. Ja. Wat ik wel, een van de weinige plekken waar ik in de politiek enige bezieling zie, in een groot verhaal, van het gaat om de nationale erfenis, het gaat om de grenzen bewaken. Waar ook een zekere identiteitsbesef mee komt. Van hoe mythisch ook enzovoort. Is natuurlijk wel in die hoek. Ja. Daarnaast ook in de klimaathoek, denk ik. Daar vind je het ook wel. Dus bij Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Grappig genoeg ook een partij die zijn programma niet laat doorrekenen door het CBS. Dus die pragmatiek afwijst. Hè. Dus we hebben een verhaal. Ja. We hebben een verhaal. Ja, ja, ja. Dus hoe ideologischer, hoe meer het pragmatische wordt afgewezen. Ja, zeker. Dat is zeker zo. Dus die pragmatie is heel dominant. Maar aan de randen heb je natuurlijk. Ja. En dat zijn dan vrij extreem. Je kan eigenlijk niet anders dan extreem zijn ten opzichte van die pragmatie. Want die is ook heel opslurpend. Die is ontzettend sterk. Die is heel sterk. Ja. Waardoor inderdaad de stem die pleit voor grote verhalen bijna automatisch ook heel radicalistisch bijna. Heel extreem wordt, ja. Maar toch nog even dat nationalisme. Ja. Dat vind ik toch wel belangrijk. Want ik denk. Ja. Daar heb je gelijk in, die constatering dat daar een soort bezieling natuurlijk nog wel zit. Maar daar word ik dan misschien toch iets normatiever. Mm-hmm. Ik vind het namelijk wel de verkeerde soort bezieling. Ja. Ik vind namelijk dat we alle reden hebben om trots te zijn. We kunnen enorm trots zijn. Dat is het grote westerse product. Namelijk de democratische rechtsstaat. Die in principe uiteindelijk iedereen als gelijkwaardig ziet. En dat is een onwaarschijnlijk historische verworvenheid die, zeg maar naar mijn idee, moreel ook superieur is aan andere systemen waarin dat niet zo wordt gedacht. Ja. Daarom zeg ik ook, je kunt niet meer een soort universele claim hebben van dit is het. Die mensenrechten kunnen we bij wijze van spreken erin bombarderen. Maar je kunt het wel als een groot geschenk. Je kan wel de verleidelijkheid daar vind ik dat we er trots op moeten zijn. Dat zou een groot verhaal kunnen zijn. Dat is een conditie voor een groot verhaal. Conditie, oké. Okay, het is ook weer net even te weinig. Maar ik vind wel, daar zou je kunnen zeggen, zou een soort nationale trots kunnen zitten. Nederland is altijd een land van gemeenschappen geweest. Ja. Dat was die verzuiling. Ja, was altijd pluralistisch. Ja. En die democratische rechtsstaat, die maakte dat ook mogelijk. Ja. Daar kan onze nationale trots zitten. Ja. Dus dat vind ik iets anders dan de witte culturalistische trots. Ja. Dat is de trots eigenlijk dat je in diversiteit eigenlijk een enorme geschiedenis en traditie hebt. Ah, maar dat kan ik wel goed volgen. Kijk, er zit natuurlijk hier ook een soort klassiek onderscheid tussen het onderscheid kerk-staat. De kerk even als chiffre genomen, als codewoord genomen voor het helemaal met elkaar eens zijn. Een soort religieuze gemeenschap zijn. Dat is de natie niet. Nederland is dat niet. Nee. Is een pluralistisch op dat gebied. Maar je moet wel een soort gedeeld verhaal hebben. En dus dat we een grote verhaal hebben, bedoelen we denk ik niet het grote verhaal in de religieuze zin van het woord. Maar meer in de politieke zin van het woord. Iets wat ons genoeg bezieling geeft om het als heel verschillende mensen toch met elkaar uit te houden en samen een project aan te gaan. Ja, maar nogmaals vanuit de constatering dat bij uitstek Nederland eigenlijk altijd een samenleving is geweest van pluriformiteit en meerdere verhalen tegelijkertijd. Ja, wij zijn niet zo. Want die verzuiling, nu snappen we dat bijna niet meer. Maar dat weet je natuurlijk ook nog wel. Die tegenstellingen destijds. Ik mocht geen protestantse vriendjes hebben. Dat is gewoon zo. Dat was hard. Ja. Je moest de katholieke winkels. Maar daardoor zijn we ook wel bewaard gebleven voor dat soort dweperige nationalistische religie die je soms in Frankrijk aantreft, waarin de martelaren van de Eerste Wereldoorlog overal geëerd worden en weet ik het allemaal niet. Nee, Frankrijk is een heel ander verhaal. Ja. Is echt een ander verhaal. En daar konden ook die staat op die manier zo sterk worden. Maar Nederland heeft eigenlijk altijd relatief een zwakke staat gehad. En ik persoonlijk vind dat een groot goed. Daardoor is door die zuilen heb je bijvoorbeeld het middenveld, het onderwijs en de zorg en noem maar op. Dat is eigenlijk een soort intermediaire structuur. Dat zijn geen staatsapparaten. Dat is een intermediaire structuur waar in principe de invloed groot kan zijn. Maar ik denk dat dat wel goed onderstrepen moet worden. Omdat ik kan me voorstellen dat als je het hebt over een groot verhaal, dat mensen dat al vrij snel opvatten als zo'n groot verhaal in die Franse zin, of iets wat de hele natie bijna religieus, mythisch samenbindt. Maar als ik jou goed hoor zeggen, nee, laat vooral heel veel groepen hun eigen verhaal hebben wat dat betreft, hun eigen bezieling vinden. Maar we moeten wel ook samen wel iets hebben wat overlappend of dat overlappen. Hè? En dat mag wel wat dunner zijn. Het moet niet al te zwaar worden. Nee, ik. Ja. Ja. Mag ik daarop ingaan? Ik zoek dat eigenlijk in een vrij voor de hand liggend begrip, maar wat echt een enorme diepe betekenis heeft. Dat is dat begrip wederkerigheid. Hmm. En die wederkerigheid is dat is het idee van geven, ontvangen, teruggeven of doorgeven. En die wederkerigheid, dus destijds in het begin van de 20e eeuw, beschreven door culturele antropologen bij inheemse volken, vonden ze dat. Die hadden geschenkt tradities aan elkaar geven en noem op. Ja. Aan elkaar doorgeven en allemaal van dat soort verhoudingen. En kwamen tot de conclusie dat dat eigenlijk het sociale feit is dat ten grondslag ligt aan elk soort van menselijk samenleven. Mm. Waarvoor je niet hele grote begrippen als sociale cohesie of verbinding, dat zijn, ik ben er niet tegen. Ja. Maar het is zo groot tegelijk. Het is in de wereld, in de tijd dat mensen al gauw verdacht worden van koetmensch willen zijn. Ja. Het is zoveel. Terwijl die wederkerigheid, dat is eigenlijk een vrij neutraal begrip. Dat is dus wat we doen als we belasting betalen. Dan doen we dat, omdat we daar ook iets voor terug krijgen. We verwachten er goed onderwijs voor. Maar die hele notie van die wederkerigheid is zo diep weggestopt. Is zo onzichtbaar geworden. Of zelfs uit evenwicht. Het moet meer toonbaar worden. Ik ben daarvoor om daar veel meer te laten zien, eigenlijk, dat we in wederkerigheid onze samenleving creëren. Bij belastingaangifte heb je daar een idee van? Van hoe kan je dan? Ja. De belasting, mensen vinden dat toch niet het grootste hobby van mensen om te doen. Maar je kan er een feestje van maken. Ik probeer dan natuurlijk ook zo min mogelijk belasting te betalen. Maar toch, ik had een oom, die is in de 90. Die ging in de jaren 60 heel veel meer verdienen. Hmm. En toen, dat vond hij eigenlijk best wel, we gaan wel heel veel verdienen. Maar gelukkig gaan we ook meer belasting betalen. Had hij toen tegen zijn vrouw gezegd. Dat vind ik wel echt een mooie uitspraak. Ja. Dat is echt wel een soort besef van dat je bijdraagt. Dat noemde je toen solidariteit. Ja, het is, dat vind ik toch wel iets moois hebben. Nou goed, dat kan je niet zomaar regelen. Maar ik vind wel dat de politiek bijvoorbeeld het veel meer uit kan stralen. Nu lijkt het toch al een beetje alsof we de minister van Financiën zitten te spekken. Ja, daar gaat het helemaal niet om natuurlijk. Dat is gewoon maar een middel. Ja. Ik vind ook dat die politiek veel praat in termen van ons geld. Ja. Wij hebben besloten dat. Ja, wij hebben jullie besluiten namens ons, en dat is allemaal gecontroleerd, dat we op deze manier de middelen verdelen. En op verdelen. Die manier ook die gemeenschappelijkheid veel meer benadrukken. Eigenlijk. Veel meer benadrukken. En dat kan ook in het klein. Hè? Dus op het moment dat een woningcorporatie een huurovereenkomst aangaat, zeg ik wel eens tegen die directeuren, maak daar een gebeurtenis van. Niet een zakelijk papiertje van u bent nu klant van deze woningcorporatie. Wij proberen betaalbare huisvesting te leveren in een woonbare omgeving. Leefbare omgeving. Kunt u eens wat? Kunt u terug? Kunt u een beetje op de portiek letten? Maar ik ga een beetje pushen nu, want wederkerigheid, dat brengt gemeenschappen samen. Dat houdt groepen samen. Maar het houdt een maffiabende net zo goed samen als een kloosterorde. Bij spreken, daar zit nog helemaal geen moraal in. Dus als je vraagt, wat is het Nederlandse volk? Wat is de Nederlandse gemeenschap? Wederkerigheid komt aan mij ook wel een beetje dun over. Is heel dun. Je hebt er iets meer nodig misschien nog. Want we zijn toch niet. Ja in principe kan elk volk, elke gemeenschap kan dat zeggen. Ook degene waar je moreel wel grote vragen bij stelt, toch? Ja, nee, ik denk dat dat klopt. Dus de redenering in het Nieuwe Westen is dat we hebben. We moeten de democratische rechtsstaat groot denken. Groot denken. Ja, ja. He, niet alleen juridisch, maar ook politiek, moreel, sociaal in orde zijn. Dat kan door meer in termen van wederkerigheid te denken. En daarmee denk ik dat we iets meer de condities scheppen om een soort van gemeenschappelijke waarden, moraal, momenten, gebeurtenissen, happenings te hebben, of dingen die zich voordoen, die als gemeenschappelijk kunnen worden ervaren. Dat is eigenlijk de redenering in het verhaal. Dus het zijn inderdaad, dat lees je ook duidelijk in dit Nieuwe Westen, jouw boek, dat je geeft een soort denkrichting mee en dan in de vorm van condities. Zonder dat je een heel nieuw, groot verhaal uittekent. Ik zou dat niet aandurven. Nee. Dat heeft wel te maken met een andere constatering. Dat men zegt wel eens, we leven in een soort amorele tijd op immorele tijd. Ik zou liever willen spreken van een hypermorele tijd. We leven in een tijd van hypermoraliteit. Op het moment dat we geen gemeenschappelijke geloven meer hebben en we overal in kunnen geloven, moeten we wel iets geloven. We zijn elkaar dus permanente les. Want ieder mens moet iets geloven uiteindelijk. Je moet uiteindelijk wel iets geloven. En dat zie je dus in de sociale media. Je ziet het in de talkshows. Je ziet het in de columns, in de kranten. We zijn constant, permanent bezig. Je wordt dus een uitputtend proces bijna met elkaar de les nemen, de maat nemen, de les lezen. Hmm. Uitzoeken van wat vind ik hiervan? Wat moet ik hier nou weer van vinden? En dat, dat noem ik hypermoraal. Dat, met andere woorden, we hebben geen geruststellende grote bron van waarde waar we het gelukkig allemaal over eens zijn. Maar we zijn onze knokken met elkaar. Moraal vloeit voort uit dat constant met elkaar bezig zijn over wat vinden we dan eigenlijk. Ja, en daarin kunnen zich momenten voordoen van grote gemeenschappelijkheid. Momenten groter en kleiner. Ja. Misschien omdat we ook dan moralistisch gaan doen over iets wat we allemaal verkeerd vinden of slecht vinden. Ja, daar kan je iets van gemeenschappelijkheid. Dat kan dus zoiets zijn. Ik vond bijvoorbeeld, dat heb ik in het seculiere experiment genoemd, de terugkeer toen van de lichamen van de MH17. Ah, ja. Dat vond ik echt groots. Ja, plechtig. Dat was zo goed gedaan. Zo goed geregisseerd. Ja. Dat was een nationaal moment. Ja. Dat is zo'n moment. Dat je dus inderdaad het gevoel van, hier ben ik onderdeel van iets dat groter is dan mijn eigen gevoelentjes en emotietjes. Ja. Noem maar op. Dit is groot. Ja. Nou, dat soort momenten kun je natuurlijk veel meer creëren. Dat bij wijze van spreken is deze podcast, die wordt straks beluisterd door wie weet 100.000 mensen of zo. Dat kan misschien ook een gemeenschappelijkheid creëren. Of, snap je? Dus je kunt dit ook heel praktisch denken. Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt met het voorbeeld van die MH17. In relatie tot die hypermoraliteit waarmee we elkaar voortdurend de maat nemen op sociale media en zo. Dat soort momenten van werkelijk elkaar aanvoelen en delen van verdriet en schok zijn gek genoeg ook de momenten waarop we het elkaar beoordelen en veroordelen achterwege laten. Ja. He, dus mijn indruk is dat die hypermoraliteit waarmee voortdurend elkaar de maat genomen wordt, iets is van dat tumische, wat jij aangeeft in het boek. Ja. Van, we zijn voortdurend in concurrentie met elkaar en moraal is een lekkere manier om dat te doen. Om je te verheffen boven de ander neer te trappen, lijnen af te baken tussen wij en zij. Ja. Je kunt je afvragen natuurlijk of dat echt moraal is in klassieke zin, want die is altijd ingebed in gemeenschapszin. Ja. Dat je altijd weer verder moet met elkaar. Er moet ook barmhartigheid zijn, er moet vergeving zijn. Natuurlijk moet er ook gestraft worden soms. Dat is iets wat sommige mensen nog wel zien ontbreken in onze hypermoraliteit. Ja. Vergeving. Het wordt, als het een cancel culture instrument wordt voor individuele zelfverwerkelijking. Ja. Ik ben beter dan jij of jij bent slechter. Ja. Of, dan wordt het inderdaad, dan is het eigenlijk geen moraal in klassieke zin. Maar een soort moralisme. Ja. Ja. Of gebruik van moraal om de concurrentie met de ander aan te gaan. Het is wel een soort geperverteerde moraal, zou je kunnen zeggen. Ja. Die desalniettemin misschien toch wel momenten van gemeenschappelijkheid kan opleveren. Ja. Nogmaals, dit is niet per se iets wat ik wil. Ik constateer dat het zo is. Ja. En wat ik tot op zekere hoogte een troostende gedachte vind, is dat zich altijd en overal kan voordoen. Of dat nou in een klaslokaal is, of in een dienst, in een kerk. Of nou ja, wat ik net zeg, ik noem net even gekscherend zo'n podcast. Maar het kan op allerlei manieren. Ja. En dat is natuurlijk wel wat je ook ziet. Ah. En als het gaat om het Nieuwe Westen, vind je ook dat er sprake moet zijn van boetedoening? Want je schrijft, het Westen moet op de knieën om zijn zonden te beleiden. Ja. Nou, dat is doorspekt met religieuze taal. Ja. Welke zonde bedoel je dan? Nou, laat ik één ding aan toevoegen. Ten einde overeind te blijven, moet het Westen op de knieën. Ja. Dat is naar mijn idee wel het geval. Ja, kijk, ik ben vooral, met name ook door deze studie, moet ik zeggen, echt steeds meer tot de conclusie gekomen dat het Westen, het klassieke idee van het Westen, in zodanige mate gebaseerd is eigenlijk op een geschiedenis van geweld en onderdrukking. Ja. Dat valt eigenlijk niet te ontkennen. Ik bedoel, neem de Verenigde Staten. Gewoon de oorspronkelijke bewoners daar, die leven gedecimeerd. Gedecimeerd. Ja. De Spanje, de Maya's, volledig uitgemoord. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk ook onze eigen dingen daarin gedaan. Dat wil niet zeggen dat alleen de witte mens op het Westen slecht is. Er zijn zoveel mensen die niet deugen. Zo leuk zijn mensen niet. En dat geldt voor alle kleuren en iedereen. Maar wij waren maar meer dan anderen in de gelegenheid om er wel heel erg gebruik van te maken. Vanaf 1492, zeg maar even, Columbus, is natuurlijk het Westen wel echt het dominante wereldrijk geworden. Ja. Dat valt moeilijk te ontkennen. En in die periode van die 500 jaar, of nu ruimschoots, is het Westen echt een hele onderdrukkende, bovenliggende partij geworden. daarvoor vind ik dat we op de knieën moeten. Dat is ook weer een normatieve uitspraak. Ik constateer eigenlijk dat het gaande is. Ja. Ik heb dat de witte vergangenheidsbewältigung genoemd. Dus zoals de Duitsers in het reine proberen te komen met hun oorlogsverleden... Ja. Is het Westen op dit moment in het reine aan het komen... met zijn koloniale, imperialistische verleden. Dat zijn allemaal zware woorden, maar het is echt zo. Ja. Maar, en dat bedoel ik met dat overeind blijven... we hebben daarbij wel een geschenk in handen... want deze gewelddadige geschiedenis heeft tegelijkertijd... iets enorm groots opgeleverd. Dat is die democratische rechtsstaat. Mm. Met die gelijkwaardigheid voor iedereen. De gelijkheid en de vrijheid. En natuurlijk alle filosofie en literatuur en cultuur en beschaving en zo... die daar allemaal uit voortgevloeid is. Ja. Dat is dus de verleiding die we terug. Als het ware... dat is waar we trots op moeten zijn. Als ik het even theologisch aanvlieg... jezelf kwetsbaar maken, vergeving vragen enzovoort... heeft vaak ook te maken met toch het vertrouwen hebben... dat je uiteindelijk wel geliefd bent... Als ik dit nu transponeer naar het politieke terrein... dan kun je de vraag dan stellen... hebben we voldoende vertrouwen in het hele democratische systeem? Zeker het trots misschien wel. Dat we ook in staat zijn om die schuld te beleiden. Want dat hangt volgens mij ergens met elkaar samen. Als je het gevoel hebt dat het helemaal niet meer deugt... dat het nergens goed voor geweest is... dat het één grote rampgeschiedenis is... dan is het wel heel lastig om... dat is misschien ook wel het probleem, de kritiek die... meer rechtsgezinde Nederlanders daarop hebben. Die hebben het gevoel dat als je dat gaat doen... dat koloniale verleden gaat beleiden enzovoort... ja, dat wil eigenlijk ook zeggen, het was allemaal waardeloos. Terwijl volgens mij, wat jij wil zeggen is... nee, je moet het eigenlijk allebei zeggen. Ja, dat is precies de reden waarom ik dat zo nadrukkelijk... met elkaar in verband breng. Ja. Daarom was ik niet helemaal gelukkig met die kop in Trouw. Het Westen moet op de knieën. Digitaal stond hij er wel goed. Ja. Het Westen moet op de knieën ten einde overeind te blijven. Ja, daar gaat het om. En we hebben juist enorme... mogelijkheden om trots op te zijn. Ja. Maar dat kan niet anders dan dat je dat doet in het besef... dat je dat gebaseerd is, die ontwikkeling... Ja. op grote eeuwen van onderdrukking. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. What seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. No. Dit was Birds van Anouk. We zijn zo bij je terug voor nog een uur van Nacht van de EO en het vervolg van de ongelooflijke podcast. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn afgelopen maand weer licht gestegen nadat koopwoningen maandenlang steeds goedkoper werden. De prijzen gingen in januari met 1,5% omhoog vergeleken met de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In december zakten de prijzen nog met ruim 2%. Dat was de sterkste daling in 10 jaar tijd. Tot halverwege vorig jaar stegen de prijzen van koopwoningen jarenlang gestaag. Maar in augustus vorig jaar zet een daling in doordat de rentes begonnen op te lopen. De meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten gaan werkcontracten loskoppelen van huurcontracten. Dat bevestigt de branchevereniging na berichtgeving van NRC. De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. Door werk- en huurcontracten te scheiden kunnen mensen hun huis behouden als ze hun baan verliezen. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen jaren gestegen naar 750.000. En ook komen er steeds meer uitzendbureaus. Het voorarrest van de omstreden Brits-Amerikaanse influencer en oud-kickboxer Andrew Tate is voor de derde keer verlengd. Tate en zijn broer Tristan blijven tot zeker eind volgende maand vastzitten. De twee werden in december opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. De twee ontkennen zelf alle beschuldigingen. Twee Roemeense vrouwen die samen met hen werden gearresteerd zijn vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. De vier zouden een netwerk hebben opgezet dat vrouwen ronselde en seksueel uitbuitte. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist of nevel zijn. Overdag weer grijs, met 's middags af en toe regen of motregen. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. Morgen af en toe zon en 's middags regen bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Aankomend weekend hopen we op heldere nachten, want de landelijke sterrenkijkdagen vinden plaats. Daarover straks meer, want eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David Bogert in gesprek is met vaste gasttheoloog Stefan Paas en criminoloog en hoogleraar polarisatie Hans Boutelier. Deze uitspraak van jou over we moeten op de knieën om overeind te blijven, maar ook, je schrijft letterlijk, het Westen moet op de knieën om zijn zonde te beleiden. Ik vond dat symbolisch en misschien ook wel een hele interessante casus als je het hebt over secularisatie. Want jij deed die uitspraak in je boek, maar ook in het interview in Trouw. In je boek schrijf je ook nog bij mea culpa. Nou, dat heel veel religieuze taal. Op de knieën gaan, zonder belijden, mea culpa. En toen dat interview in Trouw, en ik zag op Twitter daar heel veel kritiek op komen. Ja, mensen die vonden dat, ik zag een telegraafjournalist Wierd Duk, die zei dit zijn weg met ons teksten. Ja. Ook andere mensen die boos waren eigenlijk over je uitspraak. En toen ging ik daarover nadenken en toen dacht ik, zou dat kunnen dat het ook te maken heeft met dat jij niet voor niks, ook in die beladen zinnen misschien, grijpt naar religieuze taal en dat de boosheid en het onbegrip over wat jij bedoelt, dat ook voortkomt, misschien wel uit secularisering. Misschien wel mensen die denken, ik zit helemaal niet op die religieuze concepten te wachten. Ja. Zonde? Welke zonde? Ja, of dat ze het daardoor niet begrijpen. Dat ze het niet begrijpen? Dat is denk ik meer. Maar misschien ook niet willen begrijpen, omdat jij eigenlijk een soort religieus concept misschien wel op een seculiere samenleving projecteert die niet op dat religieus concept zit te wachten. Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat ze ook boos zijn op wij spreken op Femke Halsema, die er excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Zonder de religieuze taal. Zonder die religieuze taal, ja. Ja, dus maar dat, als het aanbieden van excuus of het onder ogen zien van je eigen misdaden uitgelegd wordt als een weg met ons of een weg met mij, dan heb je iets niet begrepen van vergeving. Nee, nee, van, nee, maar dat bedoel ik met die christelijke dynamiek. Nee, dat is zo, ja. En als dat nee, zo uitgevoerd, dan is dat eigenlijk een heiden... Ja, ik zeg maar even kort in de bocht, een heidense reactie. Zo, ja. Zo zou Augustinus het noemen. Ja. Die is nog niet genoemd vandaag. En dat moet wel weer aan de orde komen. Yes. Die zei, uit de stad van God stijgt voortdurend het gebed op... vergeef ons onze zonden. De stad van God bedoel ik de staat van God. Ja. En hij zegt, ja, bij de... In de hij polariseerde dat natuurlijk. Maar in de heidense politiek gaat het om eer. Uiteindelijk eer. Ja. En koste wat kost bewaken van je eer. Ja. En daar past geen schuldbelijdenis bij. Nee, er past alleen het toedekken daarvan bij. Ja. En zegt uiteindelijk gaat het om dat een groot monument opgericht wordt na je dood. Dat in eeuwigheid wordt aanbeden en vereerd. En nou, dat, maar even dat, om misverstanden te voorkomen. Ja. Wierduk. Ik heb er nou niet probleem niet op naam nee, te brengen. Verwoord, nee, maar ik bedoel dat even geluid. Duk. Dat geluid is niet het dominante geluid. Nee. Het dominante geluid is op dit moment... dat we op een bepaalde manier in het reine moeten komen... met ons koloniale verleden. Dat is het dominante geluid. Absoluut. En, en dat constateer ik dus ook. Ja. Dus het is ook niet per se een moeten. Daar, nogmaals, daarom was ik niet zo heel gelukkig met die kop. Omdat, dat is zo... Je zult niet als kop over deze podcast zetten. Nee, kijk, ik vind het wel. Ik heb het ook letterlijk geschreven, maar ik constateer het. Ja. Dat is eigenlijk meer van belang. En ik vind het ook goed dat dat gebeurt. Ja. Is er in dat nieuwe Westen, wat jij verkent in je boek... is daar nog een rol weggelegd voor religie en voor God? Laten we beginnen met de constatering... dat een seculiere samenleving is geen atheïstische samenleving. Als je vraagt aan mensen, beschouwt u zichzelf als religieus? Dan zegt ongeveer 20% zegt absoluut wel. 30% zegt absoluut niet. En 50% zit ertussenin, die weet het eigenlijk niet. Vanuit het idee de grootste groep. De grootste groep. Die doen dus niet de deur dicht. Oh. Maar die kunnen op een bepaalde manier ook niet zeggen ja. Oh. Die zitten ertussenin. Met andere woorden, op het moment dat je constateert... dat als je alles kan geloven, moet je wel iets geloven... dan is er natuurlijk ook plaats voor religie. Sterker nog, als je mondiaal kijkt... is religie eigenlijk niet afgenomen in betekenis... maar is misschien eerder toegenomen... Dat zou natuurlijk wel degelijk ook nog weer in het seculiere Westen het geval kunnen zijn. Ik zou er alleen geen echte voorspelling over willen doen. Nee. Ik sluit het niet uit, zo is het eigenlijk meer. Nee, het is op zich een nadenken over secularisatie... en ook over misschien ook wat nieuwe Westen. Schuilt er soms ook een soort, ook bij mezelf hoor... een soort onvermijdelijkheid of zo in de beweging die we sinds de jaren 60... ging natuurlijk duizelingwekkend snel... Ja. Hebben we het over gehad, de secularisatie. En dan is er ook, denk ik misschien met name in het Westen... want wereldwijd zie je hier en daar wat andere bewegingen ook... maar een soort onvermijdelijkheid in... het nieuwe Westen moeten we dus gaan verkennen... ook op een manier waarbij we substituten voor religie en voor God ook zoeken. Ja, religie staat nooit los van een cultuur of een samenleving in elkaar zit. Dus de vorm van religie, die Hans net beschrijft... van de verzuilde cultuur, het rijke Romeinse leven... of het rijke protestantse leven, waar ik zelf van opgegroeid ben... Dat hing samen met collectieve arrangementen... met wat mensen niet al te veel verhuisden of mobiel waren. Al dat soort zaken die zijn verdwenen, de hele samenleving. Dat heeft allerlei dingen gedaan, niet alleen met religie... maar ook met verenigingsleven en noem maar op. Ja. Dus als religie toekomst heeft in het Westen... dan zal dat een geïndividualiseerdere vorm zijn waarschijnlijk. En kleinere gemeenschappen. Vloeibaarder. Dus ook minder in staat waarschijnlijk... om tot die grote mobilisatie te komen van vroeger. Maar los daarvan... als we het hebben over grote verhalen, zoals we volgens mij net ook bespraken... hebben we het over het verhaal wat de politieke samenleving samenbindt. Die in Nederland altijd pluraal is geweest. En ik denk dat dat niet anders dan seculier kan zijn in de vorm... die Hans net aangaf. Dat moet geen christelijk of islamitisch of atheïstisch verhaal zijn. Dat moet een verhaal zijn dat dun genoeg is... dat velen zich erin kunnen vinden, maar tegelijk wel inspirerend genoeg... om te zeggen, nou, we moeten nog een tijdje met elkaar volhouden. Daarom is ook die democratische rechtsstaat zo van belang... Ja. Want zelfs als je zegt, het is niet het universele model. Het is ook maar een geloof. Ja. De democratische rechtsstaat is ook maar een geloof. Maar het is wel een geloof dat alle andere geloven in principe mogelijk maakt. En daarmee, het is zelfs bereid aan zichzelf te twijfelen. Nou, een hogere vorm heb je eigenlijk niet. Dan dat je aan jezelf kan twijfelen. Ja. Dat Westen een model tot ontwikkeling heeft gebracht... dat in principe de conditie vormt... waaronder iedereen kan geloven wat hij wil... tenzij die een ander de hersens inslaat. Dat is natuurlijk een ongelofelijke verworvenheid. Ja. Dus schade en schande geleerd. Ja. door schade en schande geleerd. Ja. En ook wel het resultaat van een christelijke geschiedenis. Dat is natuurlijk, dat zou je er nog wel aan toe kunnen voegen. Hm. De christelijke traditie heeft uiteindelijk die democratische rechtsstaat geschapen. Hm. Thema ook uit het seculiere experiment. Ja. Ja. Tot slot. Misschien niet een hele leuke vraag om bijna mee te eindigen. Maar ben je pessimistischer geworden? Want je beschrijft wel in je boek. Er waren serieuze politieke conflicten en zware economische crisis. Het kon er heftig aan toegaan. Maar ik had nooit het gevoel dat het mis kon gaan. Ja. Dat is veranderd. Dat is veranderd, ja. Jij zit hier als een best wel vrolijke man, dat kan ik wel zeggen. Ja. Maar in jouw werk proef ik een man die steeds iets pessimistischer is. Ja, ik zeg daarbij, ik zit aan de goede kant van de streep. En dat geeft je natuurlijk een bepaald soort vrolijkheid en optimisme, noem maar op. Maar ik maak me wel zorgen, ja. Meer dan vroeger? Ja, kijk, we hebben het Westen heeft te maken met drie grote crisis. De klimaatcrisis, geopolitiek en intern. Ja. Dit boek gaat over de interne crisis. Mm, ja. En kijk, wat ik wel echt opvallend vind, en dat is echt iets van de 21ste eeuw, zou je kunnen zeggen, dat de vijand is als het ware weer terug op het toneel. Hè, waar je vroeger dus demonstraties had, of vroeger. Ja. Tegen de overheid of tegen beleid, dat is allemaal prima, dat is democratie. Ja. Zie je nu demonstraties tegen andere bevolkingsgroepen. Mm. Dat is toch iets anders. Hè? Dus de notie van vijandschap is weer onderdeel geworden eigenlijk van ons culturele leven. Ja, net zoals en de vijand. Hè, de vijand is degene die je niet wil zien, die je wil verbannen, die je wil elimineren, die je dus echt ook niet accepteert en niet in jouw gezichtsveld deelt. Ja. Dat vind ik echt een riskante ontwikkeling. En daar, precies die omslag naar vijandschap, dat beschouw ik eigenlijk als de kern van polarisatie. Ja. Dus het blijft eigenlijk heel lang politiek. Maar op het moment dat er echt zo'n notie ontstaat van vijandschap, met andere woorden, weg ermee. Mm. Eliminatie, dat is riskant. En dat is iets wat je wel ziet groeien. En dat zie ik wel een beetje gebeuren, Wat was de uitzondering de afgelopen twee decennia sinds 1989, dat het even niet zo was? Of dat het nu wel weer zo is? Want de jaren 70 waren ook hartstikke gepolariseerd. Communisten en anderen die konden elkaars bloed wel drinken. Affectieve polarisatie was zeer hoog. Ja, maar toch was het in zoverre anders dat het ideologisch. Het was een ideologische vorm van polarisatie. Ja. Terwijl nu hebben we te maken met die identitaire vorm. Die eigenlijk het veel moeilijker maakt nog om. Niet meer om wat je gelooft, of welke ideologie je voorstaat, maar om wie je bent. Dat is het. Ben je de vijand. Ja. Exact. Hmm. En op het moment dat je dus identiteitspolitiek hebt, dan gaat het over personen, over verschillen, over tegenstellingen, conflicten, vijandschap als potentie. Ja. En dat is het riskante van deze tijd. Hmm. Komt dat omdat je, zoals je aan het begin van je boek zegt, we geloven niet meer in waarheid. Zolang je nog in waarheid gelooft, niet zozeer dat je mijn pacht hebt, maar dat je wel samen kunt bereiken, dan moet je met elkaar in gesprek blijven. Dat je de illusie van waarheid koestert. Er is nog een soort stip aan de horizon waar je samen heen kunt. Ja. Maar als dat wegvalt, dan is er eigenlijk geen reden meer om in elkaar te investeren. Ja, dat is absoluut een punt. Ik schrijf daar ook dat daarin religie en wetenschap tot op zekere hoogte overeenkomen. Ja. Omdat ze weliswaar weten dat die waarheid niet bestaat. Maar het idee, de illusie van waarheid wel overeind willen houden. Constante debatgemeenschappen. Ja. Ja. En dus wel een soort zoektocht echt naar iets wat blijkbaar meer waar is dan iets anders. Het niet helemaal kapot relativeren van precies. Die waarheid. Ja. Dus ik zou zeggen, je bent bereid daarvoor te blijven gaan. Ja. Ook al weet je dat je het nooit gaat halen. Nee. Het punt op de horizon is onbereikbaar. Desalniettemin zie je hem wel staan. En dat is natuurlijk mooi. Ja. Dat geeft een enorme richtinggevoel. Ik had net al een voorzichtige punt op de horizon gezet. Ja, wat deze aflevering betreft. Nee, dat maakt niet uit. Maar ik dacht, we hebben het net geconstateerd dat er misschien reden is om wat pessimistischer te worden. Dus pessimistisch, optimistisch. Zorgelijk. Zorgelijk, maar ik denk wel altijd in term van hoop. Dat wilde ik je net vragen. Waar put je dan hoop uit? Want jij zit niet als een hoopje pessimistisch mens voor mij. Nee, maar je kan niet zonder hoop. Dat klinkt pragmatisch. Dat is misschien iets te. Dan moet ik de dieptepsychologie. Ik weet niet precies waar dat in zit. Maar ik heb wel dusdanige levenservaring dat je kan enorm in de shit zitten, wij spreken. En dan is er toch altijd nog wel weer ergens een aanknopingspunt of een houvast of weet ik veel wat om daar uit te komen. Ja. En dat is wel een soort van geloof wat ik ook wel heb. dat dat ook in deze situatie wel mogelijk is. Mm. En dat is wat goed. Ik op het einde van het boek ook probeer te formuleren. Heb jij iets waar je hoop uit put, Stefan? Ja, maar ik niet al te vroom eindigen. Maar ja, natuurlijk, weet je wat het is? Hans zei net al terecht, wij zitten aan de goede kant van de streep. Ja. En dus denk aan die enorme klimaatcrisis die al gaande is. Ik woon niet op een vuilnishoop ergens in de Filipijnen. Hè? Of ik zit niet op een eilandje dat langzaam opgeslurpt wordt. En dat maakt het zo anders. Ja, dus maar ik merk wel aan jou, zeker het klimaat. Ja. Dat is iets waar jij ontzettend mee bezig bent ook. Waar jij je veel zorgen over maakt. Niet omdat ik denk, mijn eigen leven gaat daar ontzettend onder lijden. Nee. Dat zal wel lukken. Dus ik vind het... ik ben wat aarzelend om te zeggen, ik ben heel hoopvol. En natuurlijk ben ik als gelovige uiteindelijk wel hoopvol over de wereld. Maar op de termijn waar we nu over spreken en op wat er binnen onze vermogens ligt, ben ik niet zo optimistisch over, over hoe dit gaat nu. Nee. Daar kan ik niet zo optimistisch over zijn. Niet, en dan heb ik het niet zozeer over mijn eigen leven. Maar ik denk dat heel veel mensen hier echt heel veel last van gaan krijgen. En al hebben. Ja. Nou ja. Dus toch, ik had geprobeerd om enigszins hoopvol te eindigen toch weer met een naderende... Ik heb me voorgenomen dat je eerlijk te zijn. Ja, nee, soms moet je ook niet alles dicht smeren met... Nou ja, altijd maar een happy end. Zonder gekheid. Het hoort ook bij de... pragmatie, of pragmacratie, hoe heet het? Om te snel te zeggen, ja, maar ik ben wel optimistisch. Over oplossingen. Er is altijd wel een oplossing. Ja, dat is... Misschien moet je soms niet optimistisch zijn. Misschien moet je soms ook... Moet je misschien zeggen, we weten het niet meer, vrienden. Ja. Nee, ik kan me voorstellen, als je altijd per se het weer om wil buigen, maar we blijven wel hoopvol, we blijven wel lachen, dan misschien ontbreekt er dan ook af en toe iets van urgentie of zo. Of dat het Heidegger was die ooit zei, alleen een God kan ons redden. Nou, dat is wel heel dramatisch. Ja. Maar soms moet je misschien ook zeggen als mensen dat je ergens aan het eind van je mogelijkheden raakt. Wat niet wegneemt, dat had ik gelijk in, dat er dan soms heel onverwacht toch weer mogelijkheden ontstaan. Ja. Maar dat betekent niet dat je ze vanaf hier kunt zien. Soms ontstaan ze in besef. Put. Ik weet het nu even gewoon niet meer. Nou, ik dank jullie allebei voor dit heel interessante gesprek. Graag gedaan. Je hoorde de ongelooflijke podcast. Iedere zaterdag op zondag tussen 12 en 1 is op deze zender de Ongelooflijke Radio te horen. Voor meer gesprekken kun je ook naar je favoriete podcast-app om de Ongelooflijke Podcast te beluisteren. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. De NOS-podcast De Dag staat deze week stil bij een jaarlang oorlog in Oekraïne. In deze aflevering vertellen verslaggevers Gert-Jan Dennekamp en Kiesja Hekster over de ontmoetingen met slachtoffers, vluchtelingen en achterblijvers die hen zijn bijgebleven. Deze week staan we stil bij één jaar oorlog in Oekraïne. Hoe stemt jullie dat besef eigenlijk, dat het dus nu al een heel jaar duurt? Ja, dat is onbegrijpelijk eigenlijk. De tijd is ook heel snel gegaan voor mij. Ik ben er veel geweest. Maar als je kijkt hoe deze oorlog twee landen volstrekt op hun kop hebben gezet. Beide landen bestaan eigenlijk niet meer zoals ze bestonden voor 24 februari. Rusland niet. En Oekraïne ook niet. Er is zoveel veranderd door de strijd die nu is gevoerd. Dat je ook bijna niet kunt voorstellen dat ze weer teruggaan naar een tijd van voor die tijd, zeg maar. Dus er is echt iets wezenlijks veranderd. En Kiesja, heb jij daar nog speciale gedachten bij zo'n wrange mijlpaal eigenlijk? Nou, in eerste instantie was natuurlijk het idee dat het een hele korte oorlog zou zijn. Althans, dat dachten ze in Rusland en misschien ook wel een beetje in Oekraïne. Dus ik moet terugdenken aan de eerste keer dat ik er was in de oorlog en dat ik met Oekraïners sprak die dachten... Nou ja, dit kan eigenlijk misschien heel snel voorbij zijn. En later dachten, wij gaan dit winnen. En dat gaan we heel snel doen. Misschien wel over een paar maanden, tegen beter weten in, zeiden ze dat, denk ik. En inmiddels, een jaar later, denk je, misschien gaat het nog wel heel lang duren. Want we vergeten soms dat die oorlog natuurlijk al lang aan de gang was. Al sinds 2014, niet op deze schaal. Maar ja... Het einde van deze oorlog lijkt voorlopig ook nog niet in zicht. Dat is natuurlijk een hele wrange constatering. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe groot het hier nu is en hoeveel mensen er hier zitten. Maar één ding staat wel vast. Ook in 2022 spelen loopgraven nog steeds een hele grote rol. Net als in de Eerste Wereldoorlog. Kiesja Hekster en Gert-Jan Dennekamp zijn het afgelopen jaar veel in Oekraïne geweest. En berichten ook al veel langer over de oorlog die daar dus eigenlijk al in 2014 is begonnen. In tientallen steden zijn de standbeelden van Lenin omvergetrokken. In de ogen van de demonstranten het symbool van de Russische overheersing. Maar het afgelopen jaar veranderde alles. Het land is wezenlijk veranderd, zoals Gert-Jan zegt. En ook zij zelf spraken mensen, hoorden verhalen en zagen beelden die een blijvende indruk bij hen hebben achtergelaten. Gert-Jan, aan wie denk jij als je terugkijkt op 1 jaar Russische invasie in Oekraïne? Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk heel veel mensen. Want je ontmoet zoveel mensen in bijzondere, indrukwekkende, ontroerende, emotionele situaties. Maar een van de momenten die er voor mij uitsprong was een ontmoeting die ik had in Izjum, toen die stad in de regio Kharkov werd bevrijd. Dat was na de zomer, in het najaar. We konden toen de stad in en zagen hoe verschrikkelijk die stad is gebombardeerd. Het centrum is werkelijk helemaal kapot. Uitgebrande tanks en panzervoertuigen wijzen de weg naar Izjum. Een stad net bevrijd door het Oekraïense leger. Izjum is zwaar gehavend door eerst de Russische bombardementen en later de Oekraïense. Bijna 1000 mensen kwamen hier om, zeggen Oekraïense bronnen. En toen we daar rondliepen, het was al aan het eind van de dag, zagen we ergens vuur bij een muur vandaan komen en dachten, oké, daar zijn mensen, laten we eens vragen. En toen ontmoeten we 2 mannen die daar al die maanden tijdens de bezetting en dus toen de Russen kwamen, maar ook weer toen ze bevrijd werden. Dus dat is eigenlijk 2 keer bombardementen. Eerst toen de Russen kwamen en vervolgens toen ze bevrijd werden. Al die tijd hadden gewoond in dat huis samen met tientallen anderen. Het huis is kapotgeschoten en heeft geen dak meer. 3 auto's die op de binnenplaats stonden zijn uitgebrand. Bijna 3 maanden leefden ze met 70 anderen in de kelder. Die mensen woonden in de kelder en ze lieten ons toen die kelder zien waar 74 mensen woonden, van heel oud tot heel jong. En hij vertelde hoe ze daar sliepen en hoe ze daar leefden. En op een gegeven moment vertelde hij dat een van de bejaarden, de oudste in het gezelschap, jarig was. En dat ze niks hadden om haar cadeau te geven. Alleen maar een sinaasappel. En op dat moment breekt hij als hij dat verhaal vertelt. En dan heeft hij de meest verschrikkelijke dingen al verteld. Hè, over al die mensen en een baby van 2,5 maand. Maar hij breekt op het moment dat hij vertelt dat hij eigenlijk een oude vrouw op haar verjaardag geen cadeau kon geven. En ja, dat toont mij ook gewoon de menselijkheid die deze mensen ondanks die verschrikkingen nog steeds voelen. Ja. Jij bent ook meerdere keren daar terug geweest, hè, in die plek. Ja, dat in die klopt. Ja. En zoals zoveel plekken in Oekraïne was het dus een totaal verwoeste plaats die ook weer wederopgebouwd moet worden, nog steeds. En daar zijn ze mee begonnen. Velen heel vastberaden en ook positief gestemd, hè, van we gaan dit doen en we moeten dit gewoon doen. Maar ik denk dan soms ook van, ja, het moet ook spanningen opleveren om zo onder die omstandigheden, vaak zijn mensen ook getraumatiseerd, om dan verder te gaan en helemaal opnieuw te moeten beginnen. Ja, dat merk je heel sterk in Izjum. Want de keer daarna dat we bij hem op bezoek kwamen, de man die dat huis beheerde, het was niet van hemzelf, maar hij beheerde dat huis. André heette die. En daar hadden we een afspraak mee, daar zouden we ook logeren. Hebben we ook gedaan. En toen we daar aankwamen, was hij helemaal in de war. Want hij had de loco-burgemeester ontmoet. Die was net teruggekomen. Die was gevlucht voor de Russen. Was teruggekomen en die weigerde hem een hand te geven, omdat hij zei van, ja, jij hebt met de Russen samengewerkt. En hij was daar totaal van slag door. En dat tekent hoe de verhoudingen zijn geworden na de oorlog. Want er is een groep mensen die is gevlucht en die hebben totaal geen begrip voor de mensen die zijn gebleven en die soms uit opportunisme, soms omdat ze gewoon honger hadden, soms omdat ze dachten iets goeds te doen voor hun buren, hebben samengewerkt met de Russen. En die worden nu met de nek aangekeken. En natuurlijk had je ook mensen die enthousiast waren over de Russen en de Russen steunden, die dus echt pro-Russisch waren. Maar lang niet iedereen die heeft samengewerkt met de Russen was dat. Sommige mensen doen dat ook Omdat ze, ja, je moet toch ergens van leven. Ja, omdat ze niet anders konden. En ze konden niet anders. En het blijkt dat mensen die terugkeren en daar niet onder geleefd hebben, eigenlijk heel weinig sympathie en begrip hebben voor die mensen die achter zijn gebleven. En soms dingen hebben aangepakt. Ik was in het ziekenhuis en toen filmden we de medicijnen. En toen zeiden ze, nou doe dat maar niet, want dat zijn Russische medicijnen. Die hebben we van de Russen aangenomen en daar krijgen we gedoe mee. Als ja, dat, ja, zo gevoelig ligt zo dat. Zo gevoelig ligt dat, ja. Ja. Kiesia, jij bent natuurlijk ook meerdere keren in Oekraïne geweest het afgelopen jaar. Welke ontmoeting staat jou bij? Ja, net als Gert-Jan is het lastig om er door. Je ontmoet zoveel mensen en ze hebben allemaal zulke indrukwekkende, bijzondere verhalen. Maar eentje die mij ergens bijgebleven was, een beetje aan het begin van de oorlog en juist heel ver weg van het front eigenlijk, in Lviv, in het westen, had ik een ontmoeting met een jonge vrouw. En zij heeft een Russische vader en een Oekraïense moeder. Haar ouders zijn gescheiden en haar vader die is terugverhuisd naar Moskou. Zij is zelf in Oekraïne opgegroeid. Maar nu die oorlog is uitgebroken, hebben ze wel geprobeerd om daarover te praten. Maar dat is helemaal uit de hand gelopen. Ze hebben hele hoogoplopende ruzies gekregen. Want haar vader geloofde haar eigenlijk niet. Daar kwam het op neer. Haar vader weigerde te geloven dat het de Russen waren die de Oekraïners bombardeerden aan het begin van de oorlog. He still believes that it's all fake and that there are some nationalists who are doing this, but not Russia. En zij had een filmpje gemaakt toen ze moest vluchten op de dag van de inval. En dat liet ze ook aan me zien. Je hoorde het luchtalarm gaan en zij met een heel gespannen gezicht en een rugzak op de rug was ze onderweg naar de veiligheid. Dat filmpje had ze aan haar vader gestuurd en de reactie van haar vader was, dat is niet echt. Dat zijn niet de Russen die bombarderen, dat zijn de Oekraïners zelf. And I sent this video to my father, like, look what is going on now. He told me that they are trying to scare you with the sirens. They are trying to do everything for you to panic. And this is just all fake. You're Ukraine making up all of this. Nothing really happened. Dat is eigenlijk niet te bevatten, vind ik. Dat een vader zijn eigen dochter niet gelooft en wel de propaganda van Poetin. Ja, maar helaas is het verhaal van Lisa niet het enige verhaal. Dat hoor ik ook van heel veel vrienden in Oekraïne en in Rusland, dat echt zo is. Dat Russen, ja, de propaganda van Poetin, die ze zien dag in dag uit, jaar in jaar uit, geloven. En dus ook ten koste van de verhalen van de mensen van wie ze houden. En hoe die oorlog de Russisch-Oekraïnse familieverhoudingen totaal verstoord heeft. Bijna iedere Rus of bijna iedere Oekraïner die heeft wel een familielid dichterbij of verder weg aan de andere kant van de grens. Gert-Jan, herken jij dat soort verhalen ook? Van dat totale wantrouwen onderling en mensen die echt in parallele werkelijkheden geloven? Ja, dat is absoluut het geval. Je hoort dat inderdaad heel veel van mensen die niet meer praten met hun familielid aan de andere kant van de grens. Omdat in Rusland wordt een heel ander verhaal verteld. En in die zin symboliseert deze oorlog eigenlijk ook wel voor een deel de waarde van het werk wat wij doen. Hè? Dus proberen feitelijk vast te leggen wat er gebeurt tegenover de feitenvrije wereld van Rusland, waar een verhaal geconstrueerd wordt. En zelfs als je Poetin volgt, dat verhaal wordt iedere keer weer aangepast, zodat het toch nog weer een beetje past bij de werkelijkheid. Het is natuurlijk bizar dat we zijn opgeschoven van een strijd tegen het naziregime in Kiev naar een strijd tegen het naziregime in Kiev, gesteund door de nazi's in Berlijn, die alsnog de oorlog blijken te hebben gewonnen. En we zijn nu opgeschoven in de propaganda naar alle naties van West-Europa zijn bezig om de unieke waarde van Rusland te vernietigen. Dat is het verhaal van Rusland. Het is onbegrijpelijk. Ja. En ook onbegrijpelijk dat zoveel mensen daar toch nog in meegaan. Ja, nou ja, misschien is dat nog wel weer te snappen in zekere zin, dat als je in die omgeving zit, in die capsule, in die wereld, en je krijgt niets anders te zien, dat je daar misschien ook een beetje in gaat geloven. Want als er niks meer waar is, ja, wat kun je dan het beste geloven? En toch maar de mensen die dicht bij je staan. Maar je hebt het over het belang van de journalistiek en het blootleggen van de feiten en die checken en nagaan. Maar ik weet niet of jij daar zelf ook ervaring mee hebt. Je ziet hier ook wel eens wantrouwen naar feiten, ook over deze oorlog. Staan die feiten alleen in Rusland onder druk of merken jullie dat ook daarbuiten? Bijvoorbeeld in de reactie op de verhalen die jullie zelf maken. Ja, ik merk dat zeker wel dat als er verhalen worden uitgezonden die ik in Oekraïne maak, of gesprekken op de radio, dat er mensen reageren op sociale media die meegaan in dat Russische frame. En sterker nog, dat zijn ook politieke partijen die gewoon, of niet gewoon, in de Tweede Kamer zitten, die zeggen, precies wat Gert-Jan zegt, dat het niet Rusland is dat de agressor is, maar Oekraïne. Dat Oekraïne naties zijn en dat wij allemaal zitten te kijken naar iets wat niet is wat het zou zijn. Dus die geluiden hoor je zeker ook in Nederland. De feiten en de verhalen liggen in Oekraïne voor het oprapen, zeggen Kisia en Gert-Jan. Verhalen die de lelijkste kant van mensen tonen en daarom misschien ook wel zo moeilijk zijn om aan te horen of zelfs te geloven. Irina Dovhan werd tijdens de oorlog in het oosten in 2014 slachtoffer van de Russen. Nu biedt ze hulp in de gebieden rond Kiev, waar de Russen zich terugtrokken. Ze verzamelt getuigenissen van vrouwen die net als zij verkracht zijn. In dit dorpje weet ze het van drie. Een van hen was een vrouw die de Russen vroeg haar gevangen genomen zoon vrij te laten. Hoe pijnlijk ook en hoe moeilijk het ook is om over de vele gruwelijkheden te vertellen, de mensen die Gert-Jan en Kisia ontmoeten willen graag dat de wereld hoort wat zij hebben meegemaakt. Heb je het er zelf eigenlijk wel eens moeilijk mee gehad om ook te verwerken wat ze je allemaal vertelden? Want het is echt niet niks wat jullie ook allemaal in reportages hebben gebracht. Nee, dat zijn hele aangrijpende verhalen. En ook vaak verhalen waarvan die zo ongelooflijk zijn, zo moeilijk voorstelbaar, dat natuurlijk ook zeker iets met mij doet. En het is dan fijn als je op zo'n moment daarover kan praten met een collega of met een cameraman. Ik ben niet iemand die dat dan op dat moment heel erg opkropt of zo. Ik laat dat ook gebeuren. Maar ik moet zeggen dat ik er ook weer niet zo heel erg veel last van heb. Wat mij opvalt is dat juist dat ik het merk als ik weer Oekraïne uit ben en in Nederland ben of in België waar ik woon. Dat ik denk van, oh ja, hey, hier is geen luchtalarm. Of laatst was ik ergens, was het een gigantische bende in mijn kamer. En toen dacht ik kan nu lekker naar bed gaan zonder dat ik mijn vluchttas ingepakt heb. Omdat ik straks misschien weer een schuilkelder in moet. Dus bij mij werkt het eigenlijk een beetje omgekeerd. Dat ik in het land waar ik woon, waardeer wat we hebben en dat we over al die dingen niet hoeven na te denken en hoe bevoorrecht we daar eigenlijk in zijn. Gert-Jan, hoe is dat voor jou? Ja, nou, dat laatste kan ik zeker bij aansluiten. Ik heb gewoon op mijn mobiele telefoon nog steeds het luchtalarm van Kiev. Dat komt dus elke keer als dat afgaat, verschijnt dat op mijn telefoon. Omdat ik ook, als ik hier ben, daar toch een soort van band mee wil houden. Ook om te realiseren dat, kijk, wat wij doen in Nederland, dat is het gewone leven. Wat daar is gebeurd is uitzonderlijk. Maar ik wil er wel af en toe aan herinnerd worden dat die wereld ook bestaat. En tegelijk geeft het ook wel weer energie en kracht dat je hun verhalen kunt vertellen. Want dat is ook bijzonder. Wij komen op plekken waar mensen soms maanden in een schuilkelder hebben gezeten, in angst hebben geleefd. Zij kunnen hun verhaal ook niet kwijt aan hun buren. Want die hebben precies hetzelfde verhaal. Die hebben precies dezelfde trauma's. En dan komt er iemand uit Nederland en die komt naar hun verhaal luisteren. En dat helpt hun al, dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Ja. En ik denk dat ik hun een beetje kan helpen door dat verhaal in Nederland te laten horen en te laten zien. En daar krijg ik wel weer kracht uit, ook om weer verder te reizen, om andere verhalen op te tekenen. Mensen praten dus, ook al is het over hele moeilijke dingen, vrij makkelijk met jullie. Maar Kisia, er is wel een onderwerp waar ook veel schaamte is om over te praten. Dat zijn de verkrachtingen die door Russische soldaten zijn gepleegd en worden gepleegd van Oekraïense vrouwen. En jij sprak met een vrouw die het als haar plicht ziet om hierover te spreken. Ze weet dat het zijn dochter en kleindochter zijn die verkracht werden. Ook verloor hij zijn kleinzoon. Maar praten is voor hem nu te moeilijk. Maar voor Irina is het duidelijk, ze moet erover praten. Ze voelt zich verantwoordelijk. Zij zegt in jouw reportage, help ons om te voorkomen dat de verkrachtingen van nu normaal worden in Midden-Europa. Ik denk iedereen die die reportage gezien heeft zal hem herinneren, want dat maakte heel veel indruk. Hoe was het voor jou om dat verhaal te maken? Ja, ook dat was weer natuurlijk een heel erg heftig verhaal. En ik wilde dat verhaal heel erg graag maken over dat seksueel geweld. Juist omdat ik wist hoe groot het is en hoezeer het in de taboesfeer ligt. En die vrouw was een slachtoffer van verkrachting. Niet van deze oorlog. Hè, maar ook weer van uit een eerdere periode in 2014, toen die oorlog begon. En zij was de enige die erover durfde te praten op dat moment, openlijk. En zij zag het ook inderdaad als haar plicht om daarover te vertellen. En zij wilde eigenlijk ook door langs te gaan in dorpen waarvan ze wist dat daar ook verkrachtingsslachtoffers waren, hun helpen om hun verhaal te vertellen. Maar ze ging daar dus niet naartoe als iemand die daarover kon praten. Ze ging voedselpakketten uitdelen. Dat was in bevrijd gebied in de buurt van Kiev. En op plekken waarvan ze wist, daar wonen vrouwen, een moeder en een dochter, die dit hebben doorgemaakt. Daar ging ze dan via het voedselpakket wat ze uitdeelde, raakte ze aan de praat met mensen die dan haar het verhaal vertelden. Maar die vrouw en die dochter in dit geval, die wilden op geen enkele manier met mijzelf daar op dat moment nog over praten. Dat was veel te heftig en veel te kort geleden eigenlijk nog. En daar zie je maar aan hoe zeer die schaamte, hoe diep die zit. Want nog steeds is het iets wat heel erg in de taboesfeer ligt. Terwijl inmiddels, heb ik gehoord, er ook al vrouwen bevallen zijn van kinderen die verwekt zijn door hun Russische verkrachter, door de soldaten. Ja. Is eigenlijk duidelijk hoe omvangrijk dat seksueel geweld door de Russen is? Wat is daar bekend over? We weten dat het gebruikt wordt als een wapen van macht. En hoe groot het precies is, dat is in cijfers nu niet uit te drukken. Maar die vrouw met wie ik sprak had het dus in het geval van, in haar geval, in die 2014 oorlog, dat het om duizenden gevallen gaat die duidelijk zijn geworden. En het is ook wel duidelijk dat het nu ook op grote schaal gebeurt. Maar omdat er zoveel schaamte over is, kennen we dus geen getallen. En er zijn natuurlijk ook gebieden onder bezetting van de Russen nog altijd, waar we helemaal geen idee van hebben wat daar allemaal gebeurt, wat voor gruwelijkheden daar allemaal gebeuren. Maar dat het dus grootschalig is en ook een strategie is, lijkt te zijn, dat staat wel vast. Ja. Gert-Jan, verhalen over vernederingen, martelingen, excessief geweld en oorlogsmisdaden, die heb jij ook opgetekend. Je was onder andere een paar keer in het dorp Stary Bykov, als ik het goed zeg. Wat vertelden mensen jou daar? Daar kwamen we toen het Russische leger net uit de gebieden rond Kiev vertrokken was en uit het oostelijke delen van het land. Dat was in eind maart, begin april. Wij kwamen in Stary Bykov toen ook de verhalen over Bucha naar buiten kwamen. Minder dan een week geleden vertrok het Russisch leger. Nu komen de verhalen over intimidatie, plunderingen en moorden. Stary Bykov, daar wonen misschien, nou wat zal het zijn, 200 mensen, 250 mensen. En dat ligt aan de ene kant van de rivier. En Novy Bykov ligt aan de andere kant van de rivier. Het een is het oude Bykov en het andere is het nieuwe Bykov. En dat ligt eigenlijk aan de doorgaande route vanaf Rusland, vanuit het oosten naar Kiev toe. En dus kwamen door dat dorp op de 27e februari, dus een paar dagen nadat de inval is begonnen, massaal kolonnes, tanks, panzervoertuigen, militair materieel door het dorp. Op die eerste dag is een brug opgeblazen door het verzet en daarvoor zijn 6 mensen gearresteerd en geëxecuteerd. En toen wij daar waren, hoorden we hun verhaal. Hun familieleden waren ze toen aan het opgraven. Justitie wilde weten hoe ze waren omgekomen. En deze mannen waren in dekens gewikkeld, want ze konden op dat moment, omdat er oorlog was, geen fatsoenlijke begrafenis krijgen. Maar nog erger, ze waren op de 27e doodgeschoten. En ze hebben 9 dagen langs de kant van de weg gelegen, omdat de Russen verhinderden dat de familie ze zouden ophalen. We mochten niet naar buiten, vertelt een man aan Gert-Jan. Er werd gewaarschuwd dat je werd neergeschoten als je naar buiten ging. Negen dagen konden we niet naar buiten om ze op te halen, zegt de vrouw van een van de mannen die werd geëxecuteerd. En zelfs toen ze het uiteindelijk deden, moest het vlug en geknield, want er reden nog tanks en panzerwagens langs en je wist maar nooit of die zomaar het vuur zouden openen. Verderop in het dorp ontmoeten we de familie Andrusha. Enkele dagen voor het Russisch leger vertrok uit het dorp werd hun dochter nog opgepakt. En de ouders van een jonge vrouw vertellen hoe de Russen hun dochter kwamen halen. Trek warme kleren aan en neem je papieren mee, zeiden ze. En vervolgens blinddoekten ze haar met tape voor de ogen. Handen achter de rug en ze namen haar mee naar buiten. Sindsdien hebben ze haar niet meer gezien. Onze enige wens is dat we haar terugkrijgen, zeggen ze. Ons kind terugzien, dat is onze enige wens. Verder vragen we nergens om. Verder hoeven we niks, alleen ons kind terugzien. Gedurende het jaar zijn we een aantal keren terug geweest naar het dorp. En toen werd ons duidelijk dat dat niet het enige was wat daar is gebeurd. Maar ook bij het vertrek van de Russen zijn 3 mannen uit gevangenschap gehaald en geëxecuteerd. Nog vlak voordat de Russen het dorp verlieten. Dus dat is een klein dorpje waar wij hebben kunnen vaststellen dat 9 mannen zijn vermoord door het Russisch leger. 1 vrouw is ontvoerd, is meegenomen, omdat ze informatie zou hebben doorgegeven aan het Oekraïense leger. We hebben gelukkig haar weer kunnen spreken. Zij is vrijgelaten. Ze is bij een gevangenenruil uitgeruild met tegen Russen. En zij is nu dus weer in Oekraïne. Maar het geeft eigenlijk aan dat wat we in Bucha hoorden excessief was, maar lang niet de enige plek is waar dat soort geweld heeft plaatsgevonden. Ja. Kiesje, luister jij, nu we een jaar onderweg zijn in deze oorlog, anders naar dit soort reportages dan misschien in het begin? Ik vraag het omdat ik mezelf een beetje daarop betrap. Dat het went. Ja. Ja, het is toch, als je daar bent, denk ik anders dan als je er van een afstand naar luistert misschien. Het is daar toch de emotie en de verschrikking en de veerkracht ook van mensen met wie je spreekt blijft eigenlijk, voor mijn gevoel, ja, wel even indrukwekkend als een jaar geleden. Omdat het zo vaak zo onvoorstelbaar is en ook steeds maar doorgaat en steeds erger wordt. Hè. Er zijn bijvoorbeeld die vrouw waar ik het over had, die haar vader niet meer ziet, die vertelde me nu, toen ik haar sprak, dat inmiddels haar Russische familie gemobiliseerd is en in het oosten vecht tegen familie aan de Oekraïense kant. Ja. Dus ja, elke keer weer hoor je toch weer verhalen, ja, die heel veel indruk maken. Ja. Dus voor mij went het niet. Nee. En voor jou, Gert-Jan? Nou ja, wat went is de oorlog natuurlijk. De eerste keer luchtalarm. Toen was ik in de Dnipro. Ja, je had geen idee wat er aan de hand was, dus gingen we naar de schuilkelder. Ja, op een gegeven moment wen je eraan en ga je niet meer naar de schuilkelder. En nu gebeurt het soms dat als we met het team aan het ontbijt zitten, dat iemand zegt van, goh, is je ook vannacht wakker? En dat gewoon de andere 2 zeggen, nee, ik heb niks gehoord, gewoon doorgeslapen. Ja. Dus dat soort elementen wennen. De stress en de spanning van de oorlog, die went. Maar dit zijn natuurlijk individuele verhalen die je optekent als je ergens op bezoek bent. En dat went eigenlijk nooit. Het zijn gemeende, eerlijke, hele doorleefde verhalen van mensen. En dat komt toch iedere keer wel weer aan. En natuurlijk, als je hier in Nederland kijkt, dan ga je er misschien aan wennen van, er is weer meer leed daar. En we hebben het alles gehoord. Maar we hadden nog niet van die persoon gehoord. En dus als je in die ontmoeting bent met die mensen, ja, dan voelt dat toch echt heel anders. Dan voelt dat gewoon zoals het de eerste keer was, namelijk dat je het voor de eerste keer hoort. Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken voor jullie mooie reportages en belangrijke reportages en ook voor dit gesprek vandaag. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. De Nacht van EO. Aankomend weekend worden de landelijke sterrenkijkdagen georganiseerd. Dat is het moment dat je de maankraters kan ontdekken of de gasreus Jupiter kunt spotten aan de hemel. We spreken met Martien Jacobs, coördinator van de landelijke sterrenkijkdagen. Goedemorgen, Martien. Goedemorgen. Wat zijn de landelijke sterrenkijkdagen? Wat zijn ze weer? Want ze zijn er nu voor de 47e keer. Dus elk jaar rond deze tijd. Dus als de maan in het eerste kwartier staat, dan is er landelijk op 50, 60 plaatsen in Nederland staan allemaal sterrenwachten en individuen open met kijkers om mensen te ontvangen, om ze een blik op de hemel te gunnen. Oké, en voor wie wordt het dan georganiseerd? Voor wie? Nou, het is... Eigenlijk is het primair bedoeld voor mensen die voor de eerste keer eens door een telescoop willen kijken. Maar zoals het gebruikelijk is bij dit soort gelegenheden, is het ook altijd weer een ontmoetingspunt van mensen die er ook vorig jaar weer waren. En waarom is het kijken naar sterren zo van belang dan? Ja, is het zo van belang? Het is in elk geval fantastisch. Heel veel mensen zijn natuurlijk ontzettend... Ja, geïnteresseerd wat er allemaal is buiten de aarde. En de blik op de sterren is datgene wat ons dat vertelt. En er ligt natuurlijk nog een heel verhaal achter. Dat zeker voor mij als wetenschapper is zo'n geweldig avontuur. En je kunt bij het kijken naar de sterren begin je dat te beleven. Ja, want moet je echt een gevorderde sterrenkijker hiervoor zijn of is dit ook voor beginners? Dit is echt voor beginners bedoeld, waarbij je probeert het zo dicht mogelijk bij te brengen. Dus ze brengen de telescopen tot op de stoep van de straat. Er zijn een aantal mensen die gewoon met hun telescoop op de stoep staan. Oh, echt? Ja. En anderen, ze hebben natuurlijk op de sterrenwacht, zoals wij in Leiden, daar is een heel programma waar de mensen naar de oude sterrenwacht kunnen komen. En zo is dat over heel Nederland verspreid. En is het voor sommige mensen dan ook een hobby? Het is zeker een hobby. Dit is allemaal eigenlijk hobby. Want met de professionele sterrenkundigen, sommigen die zetten ook hun sterrenwacht open, zoals in Amsterdam en Groningen. Maar dan is het toch om het publiek te ontvangen en om iets mee te delen van wat zij, waar zij hun belastingcenten aan uitgeven, bij wijze van spreken. Ja. Want wat is er deze dagen aan de sterrenhemel dan te zien? Sterrenhemel. Vroeg aan de avond is altijd nog Jupiter en Venus te zien. Maar dan moet je er vroeg bij zijn. En ik heb een sterrenkundeprogramma geopend. Daarmee kan ik precies zien hoe het er morgen de vrijdagavond, zaterdagavond en zondag uitziet. S'avonds om 7 uur, om 8 uur, elke tijd. Dan kan je zien dat Jupiter en Saturnus en Venus die staan aan de westelijke horizon. De maan die staat, ja, dat kan je niet missen. Die staat in het eerste kwartier, een sikkel. En dat is ideaal als je daar met de kijker op naar kijkt. Dat is zeker het object wat het meeste zal opvallen. En later op de avond, dat is de planeet Mars nog. Is wel klein, maar in een telescoop toch altijd leuk om te zien. Ja. Dan komen, als dat echt een beetje het gevorderde uur is, dan is ook de Orionnevel. Dat is een soort grote gaswolk waar alsmaar nieuwe sterren geboren worden, duizenden. Want kunnen we dan dus ook gewoon de geboorte van sterren waarnemen? Zo vlug gaat dat niet. Die duizenden sterren die doen er wel 100.000 jaar over. Dus misschien eentje per 100 jaar die erbij geboren wordt. Oké. En de maan, is die dan ook goed te zien? De maan is perfect te zien. Ja. Dus met name vroeg in de avond. Want die staat dus natuurlijk op het eerste kwartier. Die staat dus eigenlijk al op richting zuidwest. Die is fantastisch te zien. En omdat die half verlicht zijn die maankraters dan heel goed te zien. Dus de reden dat we de maan dan beter kunnen zien is vanwege de verlichting? Ja, met name daar waar de maan dus net wel net niet verlicht is, daar valt het zonlicht schuin op de maan. En dan kun je dan zie je het relief heel goed. En daarom zie je dan die kraters zo geweldig. En wat nou als de hemel niet helder is? Ja, dat is een risico is best wel groot. Maar goed, dat is er een. Op de, zeg maar, de grotere instituten zoals wij Leiden in Amsterdam, die hebben een binnenprogramma wat ontzettend leuk is. Een tentoonstelling, activiteiten, verhalen. We hebben in Leiden ook nog een lichtlab waar proefjes met licht en hoe het licht van de sterren bij ons komt en wat dat betekent. Dus dat is verschillend. Maar de mensen die met de kijker op de stoep staan, die zullen er denk ik niet staan. En al die informatie van wat er wel en wat er niet doorgaat, die is op te vinden op de site van de KNVWS. Daarom ben ik daar coördinator. Dat is het enige punt in Nederland waar je alles kunt zien wat er zo die avond gebeurt. En weet u ook hoeveel mensen hier aan meedoen? Als ik 55 locaties heb en zeg maar sowieso aan het organiseren zelf en het zo dat de mensen ontvangen kunnen worden. Nou, vijf, dan zitten er al 250 mensen die gewoon klaarstaan om je te ontvangen. Er zijn er misschien nog wel meer. En hoeveel mensen komen erop af? Ja, dat weet ik niet. Het weer is daar heel belangrijk bij. Dat zijn er duizenden. Maar dat kunnen er ook meer dan 10.000 zijn. Of nog wel iets meer. Dus dat is helemaal afhankelijk van het weer. Ja, en komt het ook vaker voor dat de hemel niet helder te zien is? Ja, in Nederland natuurlijk meer dagen dat het bewolkt is dan dat het helder is. Wij rekenen altijd op een kans van zo'n 30-40% dat het helder is. Als het goed is, een van onze mensen die werkt bij het KNMI. En die verzorgt nog een weerbericht voor die dagen. Weersverwachting en wolkenverwachting. Dat je een beetje kunt inschatten hoe groot de kans is dat het helder is. Oké. En ik neem aan dat u zelf dan ook wel vaak naar sterren kijkt. Ik kijk graag naar sterren en ik vertel ook graag over. Ja. En de activiteiten die wij in Leiden doen is ook het onderhoud van de oude telescoop, de historische telescopen. En daar kijk je zelf door. Die blijven dus in orde. Maar dan laat je ook het publiek doorkijken. Want bent u uw hele leven al zo gefascineerd over dit onderwerp? Ik denk sinds mijn vader me iets vertelde van wat hij ooit eens aan de hemel gezien had en de sterren. Dus dat is best wel even geleden. Ja, want wat had hij gezien dan? Hij heeft gezien, en dat moet in 19, ja, ergens in de 30e jaren, 32, 33, die heeft een sterrenregen gezien. Waarbij het zoveel sterren, vallende sterren te zien waren, dat leek of dat er geen ster bleef stilstaan. Dat duurde maar een kwartiertje. En toen was het weer over, het was alles weer gewoon. Ah. En dat heet een sterrenregen of een sterrenstorm. Dat komt wel eens voor. Ik hoop altijd nog dat ik dat zelf ook nog eens mee mag maken. Maar dat was mij nog niet vergund. Een sterrenstorm, dus dat is wel iets bijzonders, dat het niet vaak voorkomt. Heel bijzonder zijn, dat komt maar eens in de enkele tientallen jaren komt dat voor. En ik heb het nog niet meegemaakt. Oké, nou hopelijk dat u het nog een keer meemaakt. Is dat? Ja, misschien ook nog wel iets te vertellen, want de KNVWS die is dus, zeg maar, die heeft een koepelorganisatie en het werk, dat zijn onze leden die de mensen ontvangen. Maar wat wij ook proberen is zo de sterrenkunde dichter bij de mensen te brengen. En daarom zijn we een bibliotheekproject gestart, dus waarbij er telescopen bij een bibliotheek komen te staan en daar uitgeleend kunnen worden. Oké, en wat kunnen mensen doen om zich aan te melden? Nou, dus dat zal de bibliotheek zal dat moeten doen. In principe, wij starten dat nu op. In Amsterdam loopt dat al enige tijd, uitgegaan van de Universiteit van Amsterdam. En dat proberen we nu landelijk wat meer bekendheid te geven. Dan is er een van onze leden en een bibliotheek die sluiten het maar zo van wij vinden het leuk om dat aan onze mensen te kunnen uitlenen. En de organisatie vindt het leuk om dat te ondersteunen waar dat nodig is. En dan rollen we dat uit. Ik heb daar voorzien dat er zo toch wel 15 telescopen door het land verspreid komen te staan. Dus wij hopen dat dat een leuk project wordt. Alles om, als het ware, die eerste stap naar de sterrenkunde wat makkelijker te maken. En over het sterrenkijken, is dat dan ook iets wat mensen thuis zelf kunnen doen met een verrekijker? Absoluut, absoluut. En de hemel is leuk, zeker als je op een beetje een donkere plek woont. Wat verder van de straatverlichting en kassen en al dat soort dingen. Dat is erg leuk. En dan is een verrekijker. De dingetjes die je met het blote oog maar nauw kunt zien, die kun je met een verrekijker heel makkelijk zien. De maan is een soort voorwerp waar je dan al echt wel de kraters kunt zien. De zeven gesternten, wat ook goed aan de hemel te zien is, dat wordt een mooie spelde kussen van sterretjes. Zo zijn er diverse dingen. Ja, voor het eerste introductie naar de hemel is een verrekijker een geweldig ding. En wat zijn de dagen en tijdstippen van deze sterrenkijkdagen? Nou, de sterrenkijkdagen zijn 24 tot 26 februari, dus vrijdag tot zondag. Waar en wat er te zien is, dat is voor iedereen verschillend. Want niet iedereen doet 3 dagen mee. Sommigen maar 1 dag. Wij leiden 2 dagen. In Middelburg, waar ik toevallig heb gekeken, doen ook 2 dagen. Maar die doen het vrijdag en zaterdag. En wij zaterdag en zondag. Dus dat is alleen op de site van de KNWWS. Daar is een, als je kijkt naar, gaan naar de sterrenkijkdagen, dat is een kaart te zien met stippen erop. Op die stippen kun je klikken. En dan zie je waar je terecht kunt, wanneer en wat ze laten zien. Hartelijk dank, coördinator van het Landelijk Sterrenkijkdagen, Martien Jacobs. Geen dank. Dank. Dit was A Sky Full of Stars van Coldplay. Ondertussen is mijn collega Stefan Komdoer van Vroeg aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het straks over hebben, Stefan? Wij gaan het hebben over de grote stijging van Nederlanders met psychische stoornissen. Dat bleek afgelopen december, het einde van het jaar, bleek dat er veel mensen waren met psychische stoornissen. En vandaag in de Tweede Kamer wordt er gepraat over hoe we dat kunnen oplossen, hoe we dat tegen kunnen gaan. En ik doe daar al een beetje een voorzetje voor deze ochtend met psycholoog Sabine Klaver. Heel interessant, want ik hoor ook steeds vaker over zorgcowboys die succesvol zijn en soms misschien wel te snel labels geven aan mensen. Dus ik ben benieuwd. Dit was de Nacht van EO. Volgende week zijn we weer terug. Nu Stefan met Vroeg. NPO Radio 1.